8 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De ontwikkelingen in Rusland volgen elkaar razendsnel op. De leider van Wagner, Prigozhin, zou hebben gezegd dat hij zijn troepen gaat terugtrekken en dat ze weer zullen terugkeren naar de posities aan het front. Terwijl een uur geleden nog de berichten waren dat de Wagner-troepen gestaag optrokken naar de hoofdstad Moskou. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Is er al meer duidelijkheid over wat Prigozhin heeft gezegd? Ja, maar we moeten alleen afgaan op wat hij heeft gezegd. En er zijn nog geen onafhankelijke mogelijkheden om dat te staven. Maar wat hij heeft gezegd is inderdaad dat hij zijn troepen terugtrekt. Dat de troepen teruggaan naar de posities aan het front, zoals hij dat noemde. En hij zei ook dat zijn troepen tot Moskou, tot op 200 kilometer, waren genaderd. Dat kunnen we dus ook niet onafhankelijk verifiëren op dit moment. Maar dit is waar we het voorlopig mee moeten doen. En het wachten is nu op bevestiging dat inderdaad een beweging terug naar het zuiden gaat plaatsvinden van die kolonne die al de hele dag onderweg is. Ja, en gebruikt Prigozhin eigenlijk ook vandaag zijn sociale mediakanalen om met de buitenwereld te communiceren? In mindere mate ongetwijfeld, omdat er vandaag de hele dag door huiszoeking is geweest bij diverse kantoren van Prigozhin, ook in Sint-Petersburg, waar hij zijn hoofdkantoor heeft. Ook in lokale, regionale kantoren waar hij zijn mensen rondselde. En Prigozhin had ook zijn eigen persbureau, zeg maar, zijn persagentschap via van. En ook daar zou huiszoeking zijn gedaan. Dus hij kan niet volledig meer vertrouwen op het netwerk dat hij tot voor kort nog bezat. Aha. En speelt de bondgenoot van Poetin, de Belarussische president Lukashenko, nog een rol bij de machtsstrijd van vandaag in Rusland? Mogelijk, maar ook daarbij moeten we afgaan op uitsluitend op de woorden. Dit keer de woorden van Lukashenko. Alexander Lukashenko die heeft gezegd dat hij de hele dag vandaag, in de loop van de dag, geregeld contact heeft gehad met Prigozhin. Dat hij het met Prigozhin heeft gehad over dat het ontoelaatbaar is dat op Russisch grondgebied bloed van Russen zal worden vergoten. Het moet gezegd, dat komt ook deels overeen met wat Prigozhin zelf heeft gezegd. Maar Prigozhin heeft weer geen enkele verwijzing gemaakt naar de gesprekken met Lukashenko. Oké, dankjewel voor nu. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. In Moskou reageerden de inwoners eerder vanavond verschillend op het nieuws van de Wagner-troepen die Moskou zouden naderen. Я думаю, что это какая-то провокация такая. Нет, меня не пугает совершенно. Я уверен в нашем президенте, в нашем народе. Het is een provocatie, maar ik ben helemaal niet bang en heb alle vertrouwen in onze president, zegt deze vrouw. Maar deze man is een stuk bezorgder. И очень неожиданные новости вчера ночью, пока готовился, пока до конца не понял, как к этому относиться, не осознал еще все происходящее, что нужно какое-то время, наверное. А так это дело их, это политика, пускай занимается. Het is schokkend nieuws, ik zag dit niet aankomen, ik weet niet wat ik moet doen. Het is nog niet echt tot me doorgedrongen, aldus deze man. De Amerikaanse president Biden heeft contact gehad met de leiders van Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië over de situatie in Rusland. Dat zegt het Witte Huis in een verklaring. Over het gesprek is weinig naar buiten gebracht, behalve dan dat de vier landen hun niet aflatende steun voor Oekraïne hebben benadrukt. Meerdere Europese landen die aan Rusland grenzen hebben hun grenscontroles opgeschroefd. Het gaat onder meer om Letland, Estland, Polen en Litouwen. Volgens de Letse minister van Buitenlandse Zaken komen Russen het land voorlopig niet meer in. Ook niet als ze op humanitaire gronden Letland in willen. Premier Kallas van Estland zegt ook tegen haar inwoners om niet naar Rusland te reizen. De klimaatactivisten die demonstreerden bij Tata Steel in Velsen-Noord hebben het fabrieksterrein verlaten. Volgens persbureau ANP zijn ze na ruim 6 uur vrijwillig weggegaan. Enkele honderden activisten namen deel aan de actie. Aan het einde van de middag besloot de burgemeester dat het niet verantwoord was de demonstranten nog langer toe te laten. De actie volgde op een massa-aangifte namens 1200 omwonenden tegen het staalbedrijf. Daarin eisen ze dat Tata iets doet tegen het uitstoten van schadelijke stoffen. Wielrenner Liewe Westra is begin dit jaar overleden aan een overdosis. Dat zegt de familie in een programma van Omroep Friesland. Uit de interviews blijkt ook dat het contact tussen Westra en zijn familie grotendeels was verbroken door problemen. De 40-jarige Westra was 2 keer Nederlands kampioen tijdrijden. Hij stond 5 keer aan de start van de Tour de France. De Fries zette 6 jaar geleden onverwacht een punt achter zijn carrière vanwege een depressie. En door die ziekte kon hij het naar eigen zeggen niet meer opbrengen om op de fiets te stappen. Het weer blijft nog lang warm vanavond. Rond zonsondergang is het 21 tot 24 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm bij 30 tot 32 graden. En vanaf maandag minder warm. De temperatuur ligt dan rond de 22 graden. Ster. Stel, je ziet met 1 oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je 1/2 uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €400 inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel, lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. NPO Radio 1. WNL. Missie in Spijkerbroek. Met Frank van Leeuwen en Raquel Schilder. Goedenavond en welkom bij Missie in Spijkerbroek. Een speciale uitzending van Omroep WNL. Live hier vanuit Hotel Des Andes in Den Haag. We hebben uitzicht op een van de vele plekken waar in deze stad, moet ik zeggen, vandaag onze veteranen zijn geëerd. Tot 10 uur vanavond praten we u bij over de rol van veteranen in onze maatschappij. Het komende uur met Paul Hoefsloot, directeur van het Nederlands Veteraneninstituut. Dennis en Mariska van der Kraats, oprichters van het Veteranen Search Team. En Bosnië-veteraan Jurgen Duister. Welkom, zeg ik tegen jullie allen. Later schuiven hier ook burgemeester Martijn Vroom en CDA Tweede Kamerlid Dirk Boswijk nog aan. De belangrijkste vraag van vanavond is: maken wij wel genoeg gebruik van het potentieel van onze veteranen? En uiteraard praten we ook bij over de ontwikkelingen in Rusland. Ja, het is vandaag Veteranendag. Jullie zijn al de hele dag in Den Haag bij allemaal vieringen. Maar ik kan me voorstellen, met het nieuws wat er vandaag uit Rusland komt, dat jullie het daar ook veel over hebben gehad, Jurgen. Ja, ik had het met mijn maten er wel over, inderdaad. We hebben continu het nieuws gevolgd terwijl we een défilé aan het bekijken waren. En wat bespreek je dan met elkaar? Hoe gaat dat dan? Ja, je probeert gewoon die ontwikkelingen te duiden eigenlijk. Dat kunnen wij natuurlijk niet. Maar van, ja, wat gebeurt er nou echt? En wat zou dat voor gevolgen kunnen hebben? Is het gunstig of niet? En wat doet het Russische volk? Dat soort vragen stel je aan elkaar. Ja, laatste nieuws van zojuist. Er zou een terugtrekking plaatsvinden van de Wagner Groep. Prigozhin zou dat gemeld hebben. Paul Hoefsloot, wat gaat daar in dat hoofd om? Ja, dat is natuurlijk een goede vraag, maar een moeilijk antwoord. Je zou kunnen zeggen van misschien heeft hij wel een te grote broek aangetrokken en ziet hij dat hij toch vanuit Moskou heel veel weerstand krijgt en dat hij toch eieren voor zijn geld kiest. Het is heel lastig. Ander scenario is dat er mogelijk handjeklap is geweest? Misschien heeft hij een deal gemaakt, maar ook dat weten we natuurlijk niet. Dus het is allemaal speculeren wat we op dit moment doen. Maar goed, wat Jurgen net al zei, het heeft ons vandaag natuurlijk wel bezig gehouden. Het kwam een beetje als een verrassing. We waren vol van Veteranendag, daar waren we mee bezig. En ineens kwam dit op het nieuws. En dan vraag je je af, hey, wat gaat dit betekenen in de strijd die nu gaande is? Ja. Wat betekent het voor Oekraïne? Later deze avond gaan we er gewoon nog veel meer over doorpraten. Maar we willen natuurlijk ook gewoon hebben over Veteranendag zelf. Daar zijn jullie al de hele dag dus bij allemaal vieringen. Hoe was het? Het was prima. Was een, we hebben een prima dag gehad. Prima? Ja. Dat klinkt... Meer als prima. Ja, toch? Ja, nee. Het weer zat mee. De sfeer was top. De organisatie was weer uitstekend. Dus ik heb geen negatief geluid gehoord. Ik denk dat iedereen het maximaal genoten heeft. En wat is dat dan voor dag voor jullie? Nou, het is een dag van ontmoeten, weer bijpraten. Het defilé natuurlijk. Maar met name ook de gezelligheid op het Malieveld is denk ik uniek. Die zal ook wel nodig zijn, Dennis. En zeg ik ook tegen Mariska van der Kraats, jouw vrouw. Want jullie waren hier al om 7:30 vanochtend, hè? Ja, hou je nog een beetje vol? Ja. We gaan nog even door nu. En, maar om 7:30 waren we op Malieveld. En dan gaat het los. En als ik jou nou vraag naar je allermooiste moment van vandaag, wat zou dat dan zijn? Dat is eigenlijk als de mensen het defilé hebben gelopen, de veteranen. Dan komen ze uiteindelijk aan op het Malieveld. En dan valt zo'n groep uit elkaar. En dan zie je een hele hoop emoties. Van blijdschap tot huilen tot... dan komt alles eruit. En dat is voor mij echt het momentje van de dag. Ja, Jurgen Duister, jij zei dat ook, hè? Ja, ik vind het heel mooi dat je dat zegt, Mariska. Bij mij was het precies hetzelfde wat ik zei. Als ik één ding opvallend vind, want het recept van Veteranendag is in de basis al heel lang hetzelfde. Hè? Dus dat ken je. En denk ja, een opvallend en heel mooi moment vind ik als al die detachementen terugkomen op het Malieveld. En dat je eigenlijk weet, ja, dat ene maatje liep daar en het andere maatje daar. Ja. En je gaat elkaar opzoeken. Ja. Ja, en je ziet elkaar weer echt. Paul Hoefsloot, je zit breed uit te knikken. Ja, kijk, ik volg natuurlijk vanaf vanochtend vroeg al zeg maar het officiële programma. Hè, dus je gaat van moment naar moment. En dan op een gegeven moment is het defilé afgelopen, ga je naar het Malieveld. En het eerste wat ik dan toch doe, is naar de stand van de archerie. Hè. Ik ben archerist, dus daar zitten mensen waarmee ik op uitzending ben geweest. En dan ja, weer die eerste blik, die eerste ontmoeting. Mm. En het feit dat ze dan ook gelijk een biertje voor je gaan halen. Nou, dat is top. Echt een mooi thuiskomen is dat dan eigenlijk. Zeker, een heel warm gevoel. En heeft die mensen dan het hele jaar eigenlijk niet gezien? Ja, het gros van de mensen heb ik een jaar lang niet gezien. Zeker de mensen die al uit dienst zijn. En die ooit in 99 bijvoorbeeld met mij naar Kosovo zijn geweest. En die zie je één keer per jaar vaak. We hebben een aantal van dit soort momenten in het jaar. 4 mei, 5 mei, Veteranendag. Is dit voor je? Nou, ik vraag het aan Dennis van der Kraats, veteraan. Is dit voor jou de belangrijkste dag van het jaar? Ja, absoluut. Om welke reden? Ja, dat is een goeie. Het is gewoon het evenement aan zich, hè, de sfeer die er hangt. Het zijn niet zomaar even een paar man die bij elkaar komen. Ik moet zeggen, dat bij ons zien we elkaar vaker. Omdat we vrij actief het hele jaar door bezig zijn. En toch, terwijl je elkaar vaker ziet. Sommigen, nog geen week geleden. Of enkele dagen. Zodra je hier aankomt, is het toch anders. Ja, wat wij mooi vonden, we hadden Raquel en ik voor de uitzending ook over. Je komt hier in een stad aan en dan zie je de mensen in pak lopen. En dan heel vaak families erachteraan. Tot in de kleinste neefjes, nichtjes, zo lijkt het wel. Het is ook is het ook iets wat je met je familie, waar je een tijd naartoe leeft, om het zo maar te zeggen, Dennis? Nou, het is kijk, de verhalen van de uitzending. Die worden onder elkaar het meest besproken, zeg maar. Hè? En thuis krijgt er wel wat van mee, maar vaak niet helemaal. Want het viel allemaal wel mee, of ze willen er niet over praten. En op het Malieveld slaan ze er, achter wil ik niet zeggen. Maar dan horen ze de vrouw of de man horen ze praten over die uitzending met de maten. En dat zijn de ware verhalen. Ja. En dus het is voor het gezin vaak ook nog eens van een openbaring van okay, Is het zo gegaan of zijn dingen zo gegaan? En ze zien ook wat het met de veteraan doet. Dus daar krijg je, ik wil niet zeggen begrip... maar voor het thuisfront kan het echt wel een stuk verrijking zijn in het gezin. Dus dat maakt die dag ook zo belangrijk? Dat daar ineens ruimte voor is? Ja. Dat gesprek wat thuis niet gevoerd kan worden? Ja, ja. Ja. Wij hebben hier gasten aan tafel zitten met bijzondere verhalen. We willen natuurlijk ook wel weten hoe dat jullie heeft gevormd. De missies. Ik wil bij jou beginnen, Jurgen Duister. Bosnië, 94. Zonder te veel naar die tijd terug te gaan, maar vooral ook naar nu te gaan. Hoe heeft die tijd jou gevormd als mens? Nou, heel snel terug dan naar die tijd en niet te lang. Ik was 20, dan ben je natuurlijk nog heel jong. En dat betekent dat die vorming daar wel heel nadrukkelijk aanwezig is. Wat heeft dat gebracht als ik terugkijk? Want er gebeuren heel veel dingen in het leven die je vormen. Maar dat denk ik vooral een stuk verantwoordelijkheidsgevoel, een stuk veerkracht. Als het moeilijk wordt, dan stap je naar voren, niet naar achteren. Doorzettingsvermogen. Sterkere vaardigheidsgevoel. En het allerbelangrijkste voor mij, dat is een persoonlijke missie geworden. Ik wil niet dat er nog een keer oorlog komt. En waar dan ook. En ik vind dat we er met z'n allen voor moeten proberen te zorgen dat dat nooit meer gebeurt. Dat is echt het belangrijkste. Zonder naïef te zijn, ja. Want heeft u heel erg gezien hoe naar dat dan is? Ja, nou, kijk, ik kijk echt terug naar een hele mooie uitzending. En ik zou het zo weer doen. De kameraadschap en de voldoening die je hebt als je een dorpje kan bereiken waar honger is bijvoorbeeld en mensen dankbaar zijn. Ja, want u bracht de hulpgoederen voor de blauwhelmen, hè? Ja, klopt. Ja. Ik was blauwhelm en reed hulpgoederenconvooi in gebieden waar gevochten werd. Belangrijk is natuurlijk, die voldoening is mooi, maar uiteindelijk zou het niet nodig moeten zijn. Nee. Dus daarom vind ik dat oorlog moet je voorkomen. Ja, Dennis van der Kraat zit naast u. Ook Bosnië, wel in een andere tijd. De ene voor de val van Srebrenica, de ander daarna. Zou dat uit hebben gemaakt? Dat het een andere tijd was met hoe die tijd je beïnvloedt als mens? Nou, ik denk, als we elkaar als uitzending gaan vergelijken, Bosnië is een wereld van verschil. Want in de tijd dat ik daar de eerste keer kwam, dat is 2002 geweest, 2001, 2002. Ja, dat was al een totaal ander land. En voor mij was het, zeker toen als jong onderofficier, was een heel mooi leerproces daar. Ik heb de uitzending heel positief ervaren. En waar zit hem dat dan in? Dat positieve, ik heb het heel positief ervaren, zeg je. Wat is daar nou de voornaamste reden voor? Zeker in die periode. Je kon vrij met iedereen praten. Alles was, je kon overal komen. En dat was heel wat anders dan 1994. Dus de sociale patrouilles, de gesprekken aangaan met mensen die er in die tijd hebben gezeten, de locals. Als jonge onderofficier denk je dat je de wereld aan kan. Maar op het moment dat je niet in de rotzooi hebt gezeten daar, dan kom je daar wel even hard van terug. Dan denk je van oké. Het is een leuke uitzending geweest, ik heb er heel veel van geleerd. Maar het staat in de schaduw, was wat daar in begin jaren 90 is gebeurd. De klap, ik heb een verhaal van je gelezen. Ik kwam eigenlijk door een latere missie, Afghanistan. Gaan we het zo over hebben. Afghanistan, dan ga ik ook naar Paul Hoefsloot. Daar ook gediend. Ook Kosovo gediend. Als u nu terugkijkt naar die momenten, wat heeft dan uiteindelijk het meest impact op uw leven nu gemaakt? Ja, ik denk dat dat voor mij toch wel is Kosovo. Toen was ik begin 30. Je hebt, 150 jonge lui bij je. In de leeftijd van 18, 19 jaar. Je komt terecht in een land waar toen de Serven behoorlijk tekeer waren gegaan. Een gebied waar wij terechtkwamen lagen meer dan 2000 doden. Van kleine kinderen tot aan oude vandaag aan toe. Diverse crime sites die we moesten bewaken voor het ICTI. Want die kwamen er natuurlijk in het kader van bewijsvoering. Kwamen ze daar bewijzen verzamelen. Ja, dan krijg je de taak om die massagraven te bewaken aan de ene kant. En aan de andere kant om de minderheid aan Serven die er nog overgebleven was te beschermen. Dus feitelijk moet je de boosdoeners, zoals wij dat al zagen, moet je beschermen en dan ook nog eens een keer die massagraven. Nou, alleen al het feit dat je dat met jongelui van die leeftijd moet doen. Dat heeft een enorme impact natuurlijk op mensen die net van huis weg zijn. Net onder moedersrok vandaan. De geur. Laten we eerlijk wezen. Hè. De geur die herkennen we allemaal nog steeds. En de beelden die je daarbij ziet. Eigenlijk hebben die mensen dingen gezien die ze nooit hadden mogen zien op die leeftijd. Maar het gebeurt wel. Hoe heeft u ze daarmee kunnen helpen daar later dan? Ja, dat is het bijzonder. Ik ben ongeveer 8 maanden geweest. Als je terugkomt van zo'n uitzending, zeker in die tijd, dan doe je een soort van adaptatieprogrammaatje. En dan valt op een gegeven moment de eenheid uit elkaar. Dus sommige mensen gaan de dienst uit, sommige blijven. En wat we toen ook wel merkten is natuurlijk dat we wel vreselijke dingen hadden gezien. Maar dat betekende nog niet zo heel veel voor of dan nou trauma ontwikkeld of niet. Dus soms kwam je mensen pas later weer tegen. En dan had je zoiets van, misschien wordt het tijd dat je hulp zoekt. Maar er waren ook heel veel bij. Daar ging het juist heel goed mee. Die hadden er ook heel veel van geleerd. Hè? Dus Ja, zeg het maar. U haalt zelf die geur aan. Ik heb een tijd geleden ook Tom van Loon, ook Kosovo gediend. Die zei dat als hij nu die beelden van bijvoorbeeld Bucha zag, wat er nu in Oekraïne gebeurt, die zei: ik kan die beelden letterlijk ruiken. Ja, dat kan ik ook. Tom van Loon was mijn commandant destijds. Ik was een van zijn ondercommandanten. En wat wij wel hebben gemerkt is, toen die beelden van Bucha op tv kwamen, dat er veteranen die met ons mee zijn geweest, ons gingen bellen, appen, om toch over dit onderwerp te spreken. Dus we hebben ook gezegd van, nou ja, als je daar nou over wil spreken, laat het dan weten. Dan gaan we dat organiseren. En soms is een gesprek even genoeg om weer tot rust te komen of om het een plekje te geven. Dus het hoeft niet altijd heel zwaar te zijn, maar het is wel fijn dat je er dan voor elkaar kunt zijn. Dat mensen je kunnen bereiken. Nou, dat helpt vaak. En dat heeft voor u ook geholpen? Nou, ik heb daar zelf met Bucha niet zo heel veel last van gehad. Ik bedoel, ik kan het wel nog steeds terugzien en terugbeleven. Maar ik heb wel een aantal veteranen gehad. Jonge jongens, toen 18 jaar, die daar nog steeds problemen mee hebben. En die dan heel fijn vinden dat ze even bij mij door kunnen komen, een kopje koffie kunnen drinken, er samen over kunnen praten. En vervolgens ook weer zeggen van, nou, dan ga ik weer met een goed gevoel naar huis. Soms is het heel klein. Het feit dat je er voor elkaar bent, kan soms heel erg helpen. Ja. Jurgen Duijser, wat heeft die oorlog in Oekraïne voor jou gedaan? Nou, het begon met die inval natuurlijk, dat mijn rechtvaardigheidsgevoel gigantisch werd aangesproken. En ik deed een domme actie. Ik ging gelijk kijken of ik zelf daar naartoe kon. Dat was het weekend waarin je zat te googelen, hoe zou ik dat moeten doen? Waar zou ik heen moeten? En vervolgens kom je bij zinnen. En dan denk je, ja, weet je, ik ben daar ook helemaal niet nuttig. Ik spreek de taal niet. En zo werkt dat gewoon niet. Maar het zegt wel iets over de onmacht eigenlijk die je dan ook voelt als het toch weer gebeurt. En ja, we wisten eigenlijk dat dit eraan zat te komen. Dat maakt het gevoel nog erger. Hoe lang heeft het geduurd voor je weer bij zinnen was? Oh, heel snel hoor, want ik moet ook niet te zwaar maken. Ik ging gewoon kijken en ik was ook vooral boos. Ik denk, ja, hoe kan dat nou dat het toch gebeurt? En waarom laten we dat met z'n allen gebeuren? En wat zou ik kunnen doen? Ja, nou, en dan moet je realistisch zijn. Ik kan niet zo heel veel. Maar met elkaar samen kunnen we natuurlijk wel heel veel. Hè? Dat vind ik veel belangrijker eigenlijk. Vanuit hier? Ja, als het over Veteranendag gaat, dan vind ik een prachtig cadeau. Ben ik heel blij mee van de Nederlandse overheid. Wat ze ons geven om de maten weer te ontmoeten. Maar ik vind persoonlijk 4 en 5 mei veel belangrijker voor de hele samenleving. Dan zijn we met z'n allen daarbij betrokken. Nou, want dat is ook iets wat interessant is. Hè? Je komt hier in Den Haag en hier voel je dat men Veteranendag beleeft. Hebben jullie het gevoel dat dat in het land ook genoeg zo is? Steeds meer. Ja? Ja, toch wel. Sinds die oorlog in Oekraïne dan? Nou, nee, niet zozeer. Ik zie het al langer als Oekraïne, hoor. Maar de kleine dingetjes, heel simpel. Nou, wij werken regelmatig samen, of vrij vaak samen met politie. Maar we zien het ook bijvoorbeeld op social media. Berichten vanuit de politie die dan de veteranen een mooie dag wensen, of gewoon bedrijven die er aandacht aan geven. En of dat zo gerelateerd is aan Oekraïne, dat geloof ik niet. Ik denk dat het de tendens sowieso is dat het meer en meer wordt. Ja, het is rond 12 veteranendagen. Ja. Heel veel gemeentes die nog een extra veteranendag organiseren. Ja, je ziet gelukkig ook vanuit gemeentes dat er steeds meer initiatieven ontstaan. Hè. In Doorn zijn wij ervoor om erkenning en waardering vanuit de maatschappij te stimuleren. Mm-hmm. We doen natuurlijk ook onderzoek. En we zijn er voor de zorg. Maar we proberen ook met gemeentes in gesprek te komen om ze te adviseren van hoe kan je dat nou doen. Daarnaast zijn er gemeentes die zijn al heel ver in, die proberen weer te koppelen aan andere gemeentes. Nou, dan zie je dus dat het door het land vanuit gemeentes en dus vanuit die mensen heel veel mooie dingen gebeuren richting die veteranen. En ik denk dat het best wel een vlucht heeft gekregen nadat we eenmaal in Afghanistan effectief zijn geweest. Ja, maar Rizka van der Klaas, we hebben het hier over hoe het is om uitgezonden te zijn, wat je daaruit terug hebt genomen. Je bent zelf natuurlijk niet uitgezonden geweest, maar wel thuisgebleven terwijl uw man wegging. Hoe was dat dan? Ja, en ook mijn vader. Dus ik doe 47 jaar mee met Defensie. En heb ook buitenlandplaatsingen dus gehad. Ja, ik ken niet beter. En ik zeg altijd, ik ben wel dokter anders in wachten. En er is geen studie voor, maar als je iets leert als thuisfront bij Defensie is het wachten, wachten, wachten en wachten. Went het ooit, het gevoel dat ze weggaan op dat moment? Nee. Het is eigenlijk heel moeilijk. Het ligt ook weer aan de uitzending, ook voor het thuisfront. Toen hij in 2005 naar Bosnië ging, hij is dan 2 keer in Bosnië geweest. Ja, daar ging hij dingen doen, maar het was daar niet heel erg gevaarlijk. Nee. Toen hij naar Afghanistan ging, nam je echt met een andere manier afscheid. Ik was op dat moment, omdat ik al even meedeed, heb ik hem gevraagd om een brief te schrijven aan zijn kinderen. Voor het geval dat hij niet meer terug zou komen. Dus dat is net even anders. Zo. Dennis, die brief heb jij moeten schrijven? Wat staat daar dan in? Ik zou je heel eerlijk zeggen, dat ik weet het niet eens meer. Nee? Nee, maar ik weet wel dat het een heel lastig ding is. Want je kan het niet afdoen met 3-4 zinnen. Hè? Dus dat moet wel inhoud hebben. Dus dat was wel heel lastig. Ik weet wel dat ze na terugkomst ook niet bewaard zijn gebleven. Nee? Hoezo niet? Ze stonden in de computer en we hebben ze ook niet bekeken. Ik niet. En na de uitzending hebben we ze gewoon in de prullenbak gegooid. Als een soort vierde eigenlijk bijna dan? Ja. Het is niet nodig geweest? Nee. Het is een brief die je helemaal niet wil schrijven. En die je als thuisfront helemaal niet wil lezen natuurlijk. Het goede nieuws is dat je thuis kwam weer. Het mindere nieuws daarbij is wel nogal beschadigd daardoor. Om te beginnen, hoe is het nu? Hartstikke goed. En daar heeft dat heeft jaren nodig gehad, toch? Ja, dat heeft wel wat moeite gekost. Ja, alleen ik heb voor mij op een gegeven moment wel en dat komt ook heel veel door anderen waar ik mee gesproken heb, ook veteranen, is uiteindelijk heeft er maar één een probleem. En daar hebben heel veel mensen last van. En er is maar één die het probleem kan oplossen. En dat ben je zelf. En daar heb je hulp bij nodig. En ik heb, daar heb je eigenlijk twee dingen bij nodig. En dat is een anker. Nou, die zit tegenover me. En gewoon een stuk nazorg. Was dat voldoende, die nazorg? Ja. Ik heb er heel veel op gevloekt. Want er waren heel veel momenten waarop ik vond dat het totaal niet klopte. Maar nu ik terugkijk, is het gewoon zo specifieke maatwerk. Dat is gewoon ontzettend moeilijk. En daar waar ik zelf dacht van oké, dit past mij niet, ben ik het zelf gaan zoeken op een andere manier. En dat heeft me uiteindelijk gebracht waar ik nu sta. En daar ben ik meer als tevreden mee. Maar Mariska, het anker dat er tegenover zit, hoe merkte je het op het eerste moment? Dat was redelijk snel. Ja? Dat was denk ik 3 weken na de uitzending. Toen vond ik iemand in een bovenop de zolder huilend. Toen dacht ik, dit klopt niet helemaal. Dat doet u normaal gesproken nooit. En dat heeft bij hem nog 2 jaar geduurd voordat hij hetzelfde wilde herkennen. Dus, 2 jaar nog? Ja, zeker. Hoe hou je het zo lang vol? Want gemiddeld zie je 5 tot 10 jaar. Maar hoe hou je dat dan zo lang vol? Want dat heeft natuurlijk enorme impact op het gezinsleven ook. Je loopt op eieren. En dat doen je kinderen ook, dus dat is geen gezonde situatie. Voor geen enkele zin. Dus. Toegebleven? Ja, hij is best aardig. wel meer dan best aardig. Ja, nee, wij zeggen altijd zo. Hij is niet meer degene waar ik ooit verliefd op ben geworden. Je hebt de Dennis 1.0 en dit is Dennis 2.0. En ook Dennis 2.0 vind ik echt een hele super gave vent. Dus, Ben je dan opnieuw verliefd geworden? Ik denk het wel. Ik denk dat je het zo wel moet zien. Want hij is wel een ander persoon geworden. En misschien had ik deze persoon niet leuk gevonden. Had ook kunnen gebeuren. Ja. Ik heb hier een boek Sporen, Olof van Joon en Niels Goede. Daar staan er ook jullie verhaal in. En daarin zeg je, Mariska, ook hij was ziek eigenlijk. En bij iemand met kanker ga je ook niet weg. Nee. Zo voelt dat. Tegen mij werd aan het schoolplein, hè, we hebben kinderen, werd heel makkelijk gezegd, maar dan ga je toch bij hem weg. Want hij was niet altijd vriendelijk en vrolijk. Ook niet tegen de mensen om ons heen. Op den duur woon je eigenlijk een beetje op een eilandje. Want iedereen valt af. Hij is niet gezellig. En dan zeiden mensen, dan ga je toch weg. Ja, kom. Hij is ziek. Ja. Hoe is het om dat te horen? Nou, nu prima. Toen vond ik dat wat minder natuurlijk. Maar kijk, ik ben natuurlijk heel blij met de situatie waar we nu in zitten. Daar ben ik heel gelukkig mee. Maar er zijn ook wel momenten dat ik heb gedacht van, waarom blijf je eigenlijk? Maar Marissa is wat dat betreft is ook rustig kleiner hard. Want ze doet hier aan tafel aardig. Maar ze kan ook wel eens even heel erg hard zeggen van, sta op, knijp je in je ballen en begin te lopen. Oftewel, ga eens even aan de bak. We gaan het zo meteen hebben over wat jullie heeft geholpen om daaruit te komen. Nog even naar Jurgen Duister. Thuis ook dit soort situaties gehad? Nee, gelukkig niet. En ik was ook jonger, hè. Ik had wel een relatie, maar we woonden nog niet samen. Dus nou, we hebben natuurlijk even moeten wennen. Je komt anders terug dan je heen bent gegaan. En daar wordt tegenwoordig ook goed aandacht aan gegeven. Maar niet in die mate zoals Dennis, helemaal niet. En dan gaan we nog even naar de keukentafel van Huis Hoefsloot. Hoe ging dat? Ja, je kent mijn verhaal. Hè. Toen ik terugkwam van Kosovo was ik ineens vader van een tweeling. En dan merk je wel dat je thuis even moet landen. Ook omdat je gewoon vanuit een hele bijzondere omgeving weer in het geregelde Nederland komt. Ja, maar voor de rest ging dat heel goed eigenlijk. Die rol van het thuisfront, staat dat voldoende in op ieders netvlies, kort? Ja, de rol van thuisfront. Zonder goed thuisfront kunnen wij niet weg. Dat is gewoon heel simpel. Toen die kinderen geboren waren, ben ik binnen 2-3 weken zat ik weer in Kosovo. Omdat daar gewoon 150 mensen op mij stonden te wachten. Als dat thuis niet goed zit, dan ga je niet meer terug. En dan stopt het. Een mooie afronding van dit half uur. Zometeen praten wij verder over de rol van veteranen in onze maatschappij. Dat doen we met dezezelfde gasten die u al een half uur lang hoort. Maar eerst gaan we naar het nieuws. En dat wordt gelezen door Ismaël de Bruin. NPO Radio 1. De leider van het Wagner-leger, Prigozhin, zou hebben gezegd dat hij zijn troepen gaat terugtrekken. En daarmee zouden de Wagner-militairen ook hun opmars richting Moskou staken. Correspondent Geert Groot-Koerkamp over wat Prigozhin zou hebben gezegd. Er zijn nog geen onafhankelijke mogelijkheden om dat te staven. Maar wat hij heeft gezegd is inderdaad dat hij zijn troepen terugtrekt. Dat de troepen teruggaan naar de posities aan het front, zoals hij dat noemde. En hij zei ook dat zijn troepen tot Moskou tot op 200 kilometer waren genaderd. Dat kunnen we dus ook niet onafhankelijk verifiëren op dit moment. Maar dit is waar we het voorlopig mee moeten doen. En het wachten is nu op bevestiging dat inderdaad een beweging terug naar het zuiden gaat plaatsvinden van die kolonne die al de hele dag onderweg is. De leider van het Wagner-leger communiceert doorgaans vaak via sociale media met de buitenwereld. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vertelt ook hoe de Russische autoriteiten het hem vandaag een stuk lastiger maken. Omdat er vandaag de hele dag door huiszoeking is geweest bij diverse kantoren van Prigozhin. Ook in Sint-Petersburg, waar hij zijn hoofdkantoor heeft. Ook in lokale, regionale kantoren waar hij zijn mensen rondselde. En Prigozhin had ook zijn eigen persbureau, zeg maar, zijn persagentschap via VAN. En ook daar zou huiszoeking zijn gedaan. Dus hij kan niet volledig meer vertrouwen op het netwerk dat hij tot voor kort nog bezat. De Belarusische president Lukashenko zegt dat hij de hele dag contact heeft gehad met Wagner-leider Prigozhin. In een verklaring op Telegram meldt hij dat hij na overleg met president Poetin optrad als onderhandelaar met Prigozhin. Lukashenko zegt dat alle partijen het erover eens waren dat het ontketenen van een bloedbad op het grondgebied van Rusland ontoelaatbaar was. En de Amerikaanse president Biden heeft contact gehad met de leiders van Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië over de situatie in Rusland. Dat zegt het Witte Huis in een verklaring. Over het gesprek is weinig naar buiten gebracht, behalve dan dat de vier landen hun niet aflatende steun voor Oekraïne hebben benadrukt. Missie in Spijkerbroek. U luistert naar Missie in Spijkerbroek, een speciale uitzending van Omroep WNL, live vanuit Hotel Des Endes in Den Haag. En die stad die staat in het teken van Veteranendag en in onze uitzending dus ook veel aandacht voor veteranen, tot 10 uur vanavond. Ja, deze hele dag staat dus in het teken inderdaad van Veteranendag, maar natuurlijk ook van wat er zich allemaal in Rusland heeft afgespeeld, de opstand van de Wagnergroep. Wat voor impact heeft dat op jou, Paul Hoefsloot? Ja, wat ik vooral zie is chaos natuurlijk. Hè? Ik bedoel, we weten niet precies wat er gebeurd is. Je leest wat fragmenten van wat er mogelijk gebeurd kan zijn. De opmars is gestopt. Kadyrov kiest de kant van Poetin. Misschien is er nog van andere kant steun. Het is heel lastig allemaal nu te voorspellen wat er gebeurt. We horen zojuist in het bulletin Lukashenko mogelijk bemiddelaar geweest. Ja, dat zou kunnen. Wat zegt dat u? Nou goed, ja, die was natuurlijk altijd op de hand van Poetin, laat ik het zo maar zeggen. Dus misschien is dat duo. Hè, maar dat hij dat kennelijk meer op. Groot voor. In ieder geval zodanig groot dat hij op maar stopt. Ja, maar dat hij kennelijk serieuzer wordt genomen door Prigozhin dan Poetin zelf? Ja, dat kan. Ja. Dat zegt niet veel? Nou, dat zegt heel veel. Hoeveel? Dat kan wel eens tot iets desastreus leiden, misschien wel. Hè? Dat is wat je bedoelt. Ja, daar zocht ik naar, maar fijn dat u het zegt. Ja. Jurgen Duijssel zit te lachen tegenover. Veel gesproken vandaag over de situatie in Rusland, zei u eerder deze uitzending al. Nu dat nieuws van die terugtrekking, verbaasd? Nee, want ik vroeg me af, kijk, als je even logistiek kijkt, de afstand die hij eerst moest overbruggen was zo'n 1000 kilometer tot Moskou. Nou, ik zag wat nieuwsberichten dat Russische gevechtshelikopters hem ook aangevallen hebben. Denk, ja, dan is het ook heel moeilijk om je te verdedigen. En op een gegeven moment, was nu geloof ik halverwege, zo'n 500 kilometer. En dan moet je er dus nog 450. Ja, kun je wel brandstof krijgen? Dat soort dingen allemaal. Kun je wel verder? Ik weet het gewoon niet. Jullie denken er heel praktisch over na. Kun je wel brandstof krijgen? Op beide vlakken. Want het is en praktisch, hè, want dat speelt ook gewoon een rol. Ik bedoel, ja, je kan tegengehouden worden. Die wegen die zijn ook in allerijl zijn ze ondoordringbaar gemaakt. Hè. Dus het wegdek is opgebroken. Je hebt gewoon brandstof nodig. Maar ook wel geopolitiek. Ja, wat betekent dat nou? Is Poetin echt gevlucht of niet? Is dat toestel opgestegen en in één keer van de radar verdwenen? Nou, en jullie zijn allemaal, op eentje na, maar jullie weten allemaal hoe dat gaat in de hoofden van militairen. Probeer je nou eens te verplaatsen, Dennis van der Kraats, in het hoofd van zo'n Russische soldaat die daar dan vandaag staat en bijna niemand weet of hij nou naar voren of naar achter moet schieten? Ja, nee, daar wil ik me niet in verplaatsen. Het is, ik volg het nieuws uit Oekraïne zijdelings. Ik heb er vandaag ook niks van meegekregen. Niet bewust hoor, maar waar ik wel heel veel moeite mee heb gehad, is beelden van Oekraïnse of Russische soldaten. Dus echt pelotonsniveau. Ja, als je die beelden ziet, ja, dan draai je maag drie keer rond. Waar zit dat dan in? Je weet wel een beetje hoe het is om, een beetje zeg ik met nadruk, hoe het is om daar te staan. Om in hun schoenen te staan. He, je krijgt een opdracht en het is uitvoeren. We zeggen binnen Defensie discussies achteraf. Nou, dat valt dan op zich nog wel mee. Daar hadden we wel over te praten. Maar dat werkt daar net even wat anders. He, het is daar voorwaarts en als je terugkomt, dan ben je zelf aan de beurt. Uh-huh. Met het niet het beste materiaal. Ja, ik heb daar wel wat moeite mee. Nou, Mariska, dan zit je thuis en dan staat je partner daar en dan zie je ineens dat een deel van de militairen in opstand komt tegen het eigen leger. Probeer je dat eens in te beelden? Nee, gaan we niet doen. Nee. Hij heeft Afghanistan gedraaid. Dat vond ik spannend zat. En ik kijk vooral naar de gezinnen daar. De moeders die achterblijven, de families die achterblijven. Komt je zoon terug, komt je man terug. Dat gevoel en vind ik echt meer als genoeg. Dat gevoel van dat je kijkt naar die soldaten en dat je dan toch een soort plaatsvervangende angst voelt, of dat je een soort misselijk wordt van het idee dat ze zo'n noodlot tegemoet gaan, hebben meer veteranen daar last van, denk je? Ja absoluut. Ja. Ja. Ja, dat gegarandeerd. Er zijn er genoeg die er echt wel een probleem mee hebben. Dat is ook wat Paul Hoefsloot zegt. Maar met een goed gesprek en eventjes even naar het hier en nu en naar jezelf. Kom je wel een heel eind, maar het speelt wel, zeker. Voelt zo'n dag als vandaag waar je toch hier ook de veteranen viert, mag ik wel zeggen. Voelt dat wrang met in het achterhoofd wat verderop gebeurt? Jurgen Duijssel? Dat vind ik een lastige vraag. Voelt het wrang? Ja, misschien wel. Maar tegelijkertijd is het... Kijk, ik zei al even, ik vind het een mooi cadeau, die Veteranendag. Maar ik vind het niet het belangrijkste van het veteraan zijn. Dat is voor mij veel meer dat we met 4 en 5 mei in de geschiedenislessen op school nadenken over van waarom zijn er nou dit soort conflicten? En wat is de impact daarvan? En waarom moeten we het dus niet willen? Maar ik denk dat dat het verschil is met Veteranendag. Veteranendag is gewoon de dag van de veteranen, waar ze even gewoon veteraan kunnen zijn met elkaar, et cetera. En het juist een keer niet gaat om 4 en 5 mei, hoe belangrijk wij dat ook vinden. Ik bedoel, dat is echt belangrijk, maar Veteranendag is het grootste reunie van Nederland. Grootste feestje in dat opzicht. Precies. Onder prachtig veteranen. Cadeau. En een cadeautje vanuit de maatschappij natuurlijk naar ons als veteranen toe. Hè. Dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Ja. Het is een civiel initiatief. Eigenlijk zegt de maatschappij dank voor hetgeen wat we met z'n allen hebben gedaan. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja. Wij hebben hier twee leden van het Veteranen Search Team aan tafel zitten. Niet zomaar leden, oprichters zelfs van dat Veteranen Search Team. We moeten het niet te groot maken als ik de blik van Mariska daarbij zie. Maar kom ik eerst bij jou, Mariska. Dat Veteranen Search Team in het kort, wat is dat? Wat jullie doen? Wij zoeken onder leiding van de politie naar vermiste personen in Nederland. En dan spreek je over urgente vermissingen. Heel soms doen we ook cold case zaken. Maar hoofdzakelijk urgente vermissingen. In 2023 tot nu toe hebben we 52 inzetten gedraaid. Zo, dat is al heel veel. Ja, op de achtergrond doen we ook nog adviesgesprekken. Sinds 1 mei hebben we ook een convenant met de politie. Wij zoeken dus nooit zelfstandig. Het is niet zo dat een familie ons kan bellen en zeggen, kunnen jullie ons helpen? Nee, dat doen we niet. Sowieso is er natuurlijk een stukje wet en regelgeving in Nederland. Iedereen mag verdwijnen als hij volwassen is. Het werkt gewoon heel lekker, het Veteranen Search Team. Waarom is het, waarom hebben jullie het ooit opgericht? Nou, wij werden eigenlijk gebeld, althans Mariska werd gebeld ten tijde van de vermissing van Anne Faber. En eigenlijk met, joh, kunnen jullie daar niks in doen met veteranen? En daar hebben we eigenlijk ja op gezegd, op voorwaarde dat we door de politie gecoördineerd zouden worden en geen contact met de familie. Dat is eigenlijk een stelregel die we nog steeds hanteren. Na die inzet hebben we besloten om er een stichting van te maken. En we dachten 1 à 2 keer per jaar ingezet te gaan worden. Maar dat is iets anders gelopen. Ja, het is iets meer geworden. Het is iets meer geworden, ja. Ja, het is heel triest dat het nodig is. Maar aan de andere kant is het dus blijkbaar nodig. En wat we dus wel brengen is een stuk duidelijkheid. Op het moment dat we iemand aantreffen, dan hebben we wel iemand thuisgebracht. We hopen natuurlijk altijd iemand levend terug te vinden. Maar helaas blijkt de praktijk dat dat vaak niet zo is. Maar dan geef je de familie wel een start van een rouwproces. In plaats van leven tussen vrees en wanhoop. En wordt degene ooit nog een keer gevonden. Ja. En zouden jullie ons kunnen meenemen in hoe dat in de praktijk dan gaat? Op een gegeven moment krijgen jullie de opdracht om mee te gaan helpen zoeken naar iemand. En wat doen jullie dan? Hoe doe je dat? Nou, op het moment dat er een vermissing is, dan kan een officier van dienst van de politie contact leggen met de meldkamer. Die bellen ons. Wij lezen de hele casus door. Dan bellen we de OVD terug. Gaan we met de OVD in overleg. Gaan we kijken, oké, welke middelen zijn al ingezet, kunnen nog ingezet worden. En wat kunnen wij erin betekenen? En dan aan de hand van de informatie die we hebben over de vermiste persoon, maken we een analyse. En dan plannen we gewoon een zoekactie. En die kunnen we in principe binnen 2 uur moeten we aan het zoeken zijn. Waar ook in Nederland. Binnen 2 uur? Binnen 2 uur. Dat is heel snel. Dat is heel snel. Praktijk wijst zelfs uit dat er gebieden in Nederland binnen een uur kunnen sluiten. Maar iedereen zit dan gewoon te wachten op dat telefoontje eigenlijk? Of zo? Nee, iedereen is gewoon bezig. We hebben 2600 vrijwilligers. En die zijn gewoon bezig met hun dagelijkse dingen. Of het nou werk is, of in de tuin schoffelen, of nog aan het werk of met pensioen, dat maakt niet uit. Maar op een gegeven moment doen we een vooraankondiging op een besloten Facebookpagina. En op het moment dat het een inzet wordt, dan alarmeren we alle 2600 vrijwilligers. En degene die tijd hebben, die zeggen, oké, ik kom eraan. En wat voor skills hebben jullie dan specifiek dat jullie zoveel beter kunnen zoeken dan dat wij dat bijvoorbeeld zouden kunnen? Nou, dat hebben we vandaag gezien. De basic skill van het hele VST is kameraadschap. Vertrouwen op elkaar. Dat is de belangrijkste. Kameraadschap. Ja? Het vertrouwen in elkaar, ja. Ja. Het zoeken aan zich is geen rocket science. Misschien de methodes die we hebben is misschien wat gecompliceerder. Maar in de basis, het zoeken van de zoekploeg, zijn gewoon 15 veteranen op een rij. En ze hebben allemaal een sector in het hele gebied. En ze vertrouwen gewoon op elkaar. Dat degene die naast staat goed te werk doet. Dat betekent dus dat je alleen maar hoeft te focussen op je eigen stukje. Ja. Deze uitzending gaat over het benutten van het potentieel van onze veteranen. Ja, dit is toch eigenlijk een perfect voorbeeld, Mariska, wat jullie doen. Ja, ik vond het eigenlijk een heel logisch iets. Veteranen komen terug, hebben nog meer skills ontwikkeld en de Nederlandse samenleving doet er eigenlijk niks meer mee. Zeg je daarmee eigenlijk, hoe kon het dat dit er nog niet was voordat wij ermee begonnen? Bij ons is het stom toeval geweest. Maar ik denk dat ze heel veel kenmerken bezitten die een grote meerwaarde kunnen hebben. Ja, Paul Hoefsloot, zijn we daar echt gewoon te laks in geweest, in veteranen op deze manier te gebruiken? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat überhaupt veteranen, ex-militairen zich altijd dienstbaar hebben opgesteld in de samenleving. En soms is dat misschien helemaal niet in het nieuws geweest. En dat hoeft ook helemaal niet. We zien bijvoorbeeld met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne dat veteranen zichzelf gaan organiseren en bezig gaan met het inzamelen van spullen en naar de grens rijden en aan de gang gaan voor het goede doel. Uh-huh. Kijk, het mooie van dit initiatief vind ik dat je bij het Veteranen Search Team is natuurlijk dat het een hele hechte community is waar allerlei veteranen en ook politiemensen terecht kunnen, waar ze structuur vinden die ze ook al gewend waren vanuit hun diensttijd. En dat helpt sommigen denk ik ook weer op weg, hè? Zeker de mensen die dat nodig hebben. Maar goed, de discipline die ze hadden geleerd vinden ze bij jullie ook weer terug. Ik denk dat ze in een warm bad terechtkomen en ze geven weer wat terug aan die maatschappij die blijkbaar deze capaciteit niet heeft. Ja, Dennis, het heeft jou echt geholpen in je herstel eigenlijk, hè? Ja, het laatste stukje van mijn herstel was... Ik had nog een probleem met een kort lontje. maar je bent vanavond heel rustig. Dus ja, daar ben ik nu over het algemeen toch wel. Maar ja, dat was tijdens een zoekactie of in communicatie met politie... is dat natuurlijk niet helemaal handig. Ja. Dus dat heb ik wel onder de knie gekregen. Ja, dat is het vervelende wat je eraan over hebt gehouden aan die missie. En het fijne dus waar dat veteranen Sussie jou mee heeft geholpen. Jurgen Duister, komt het omdat we... het toch ook vaak linken aan de negatieve verhalen van mensen die terugkomen en wat minder aan de goede ervaringen, dat we daar toch ook anders naar kijken? Ja, dat denk ik wel. En dat is ook wel eens wat mij wat stoort, zeg maar. Hè? Want natuurlijk komen er mensen terug. En dat is ook logisch als je ziet wat ze hebben meegemaakt met een psychische verwonding misschien. Maar de overgrote meerderheid heeft dat niet. En daar hoor je dan eigenlijk niet over. De veteranenwet in Nederland heeft een paar elementen in zich. Hè. Het gaat heel vaak over de dimensie zorg. En gelukkig is er goede zorg, die ook vaak nodig is. Hè. Dat is echt heel belangrijk dat die er is. Maar het gaat ook over erkenning en waardering. En vandaag is zo'n element daarin. Maar voor mij gaat die nog verder, erkenning en waardering. Dat is ook, kijk nou eens naar die 90% die nergens mee te maken waar het goed mee gaat en die hun vorming die ze in die diensttijd of een uitzending hebben gehad, die ze meenemen, individueel of collectief. Hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we dat het beste doen? Die positieve ervaring of die positieve kant goed uitlichten? Nou, zoals jullie nu vanavond doen, hè, dat helpt al mee natuurlijk. Ik denk dat dat belangrijk is. Misschien mogen veteranen daar zelf ook wel iets over zeggen. Maar het Veteraneninstituut doet dat ook. Hè. Die doet met heel veel projecten. Ik ben zelf betrokken bij een ander project. Dat is Veteranen in de Klas. Hè. Dus een paar honderd veteranen die zijn getraind door het Veteraneninstituut. Die geven gastles op scholen. Ja, dan doe je dat ook volgens mij. Dan krijg je een grote bekendheid met dat positieve element van zo'n uitzending. Ja, je maakt het bruggetje zelf al. Missie in de klas is hetgeen je doet. Dat is dan weer een andere mooie manier hoe je je als veteraan in kunt zetten. Kun je ons kort toelichten wat dat project is? Ja, bij mij ontstond dat eigenlijk 29 jaar geleden. Natuurlijk omdat mijn moeder in het onderwijs zat en mijn broer. Dan ga je gewoon vertellen over je uitzending. Maar later wordt het dan een beetje een missie. En dat is ook het ministerie van Onderwijs en Defensie hebben ooit dat bij elkaar gezet. En toen is dat onder de paraplu van het Veteraneninstituut gekomen. En echt geformaliseerd. En nu ook heel professioneel opgezet, moet ik zeggen. En dan wat je kan, er is ook lesmateriaal voor. Hè. Je mengt eigenlijk je persoonlijke verhaal, je eigen ervaring met een stuk didactiek. En daar zit bijvoorbeeld een dilemma-programma in. Er zijn een aantal programma's ontwikkeld, gewoon software, waarmee je de klas meeneemt in dilemma's tijdens een uitzending. Echt, nou klas, kies maar. Wat zou je nu doen? En dan, dat is heel confronterend, heel vormend, denk ik. Ja, heel goed om te doen. Heb je nu een dilemma paraat of overval ik je dan een beetje? Ik draai zelf dus ook die dilemma's op scholen. En meestal zijn het er twee waar ik dan wat ervaring mee heb. Want er zijn speciale ontwikkeld. Het is een Afghanistan-dilemma. Je gaat de poort uit als commandant en dan kom je gebeurtenissen tegen. Zoals bijvoorbeeld je ziet iemand gewond op straat liggen. Wat doe je met je konvooi? Stoppen of doorrijden? Een ander dilemma-programma gaat over Srebrenica. Je hebt een moslimtolk bij je op konvooi. Je wordt tegengehouden bij een roodblok door de Serven. De Serven zeggen, je moet die moslim afgeven. Daar willen wij mee, want dat is, die hoort niet bij jullie. Nou, zeg maar wat je doet. En het kenmerk van dilemma's is natuurlijk, dat is eigenlijk nooit een goede keus. En is er nou ook, dan sta je voor een klas. Heb je dan ook wel eens dat je dingen terugkrijgt van kinderen, waarbij je denkt, goh, zo had ik het zelf nog nooit bedacht? Dat is een goede vraag. Er schiet me niet iets te binnen. Kijk, wel als je zegt van, is er altijd een standaardvraag die komt? Die is er altijd. Heb je iemand doodgeschoten? Heb je iemand doodgeschoten? Oh. Dat is de standaardvraag die komt en dan zeg ik gelukkig niet. Dus dat, dan zijn we ook gauw klaar. Dat hoefde niet. Dan vervolgt waarschijnlijk de vraag, is er wel eens op je geschoten? Ja, dat komt vaak dan voor. Maar de meest voorkomende vraag is, heb je wel eens iemand doodgeschoten? Wat vinden jullie van die vraag? Ja, ik begrijp hem. Dat is logisch voor kinderen. Hè, want, dat vragen kinderen. Ja. Ja, dat vragen kinderen. Zo perceptie. Volwassenen ook hoor. Ja, volwassenen ook vaak ook. Dat is de perceptie van oorlog. Ja, want Dennis, jij zit breed uit te lachen toen ik net de vraag stelde. Ja, ja. Hoe komt toen dat? Ik terugkwam uit Afghanistan, toen was er iemand bij ons thuis. En dat was eigenlijk de eerste vraag. Twee dagen na de uitzending. En in mijn hoofd was ik nog gewoon op patrouille. En de eerste vraag die ik kreeg was hoeveel mensen ik doodgeschoten had. Zo. Dus... Ja. Jouw vrouw zit ook weer hierbij te knikken, Mariska. Ja. Ja. Is dat ook, zegt dat iets over het beeld wat we hebben over militairen? Ze zijn alleen maar aan het vechten en aan het schieten? Nee, ik denk niet dat het daar... Kijk, in Afghanistan was dat beeld wel meer. Maar ik denk niet meer... Terwijl dat was echt wel een goede vriendin. En die heeft mij heel de uitzending echt heel veel gesteund. En heel de ruiter met deut. Dus eigenlijk, ik stond even... Huh? Wat doe je nu? Ja. Wat vraag je nu? Dat vraag je toch niet? Paul Hoefsloot, als ik die vraag bij u neerleg... hebben we een verkeerd beeld over wat soldaten doen op missie? Nou, misschien wel, maar ik denk dat we daar op dit moment heel veel aan doen. Hè. Bijvoorbeeld met veteranen in de klas... waar we echt wel een heel duidelijk beeld geven... van wat militairen in uitzendgebieden doen. Maar toch even, u zegt misschien wel. Waar zit hem dat misschien wel? Nou ja, goed, misschien zijn het meer de, laat ik maar zo zeggen, de spookverhalen. Eigenlijk niet weten wat militairen doen en het ook niet vragen. Dus dat is ook de reden dat we heel graag de maatschappij met veteranen in gesprek willen brengen. Dat doen we bijvoorbeeld op lokale veteranendagen. Of op een dag als vandaag. Of met een veteraan in de klas. Of met goede films. Zet u zelf wel eens voor de klas? Nee, ik heb dat nog niet gedaan. Maar het lijkt me wel ontzettend leuk. Nee, dat is niet helemaal waar. Ik heb dat wel gedaan voordat ik naar Afghanistan ging. Dan heb ik dat bij mijn eigen kinderen in de klas gedaan. Omdat ik toen ook wist dat ik wat langer weg zou gaan. En dat het wat spannender was. Dus toen heb ik dat wel gedaan, ja. Jurgen Duijssel, je vertelt dus net... als je dan voor de klas staat met dat missie in de klas... dan begin je met zo'n dilemma. Hoe reageert de klas op dat hele programma, op het hele verhaal? Heel positief. En wat ik, het hangt natuurlijk ook van de leeftijdsgroep af. Hè. Kijk, we doen het meestal groep 7, 8, primair onderwijs en alles daarboven. Ja, als je een 6 VWO-klas hebt, dan is dat heel anders dan een groep 8. Maar het is eigenlijk altijd positief. Wat is het verschil? Nou, dan wordt er ook meer over die dilemma's doorgediscussieerd. En groep 8 vind ik voor het dilemma-programma net aangeschikt. Misschien niet. Hè. Dan vertel je gewoon meer. Geef ik een PowerPoint met wat lessen daartussenin eigenlijk van mijn eigen ervaringen. En zitten er dan ook wel eens kinderen bij die dan daarna denken... ik zou ook wel bij Defensie willen werken? Ja, dat hoor je wel, ja. Vertel ik altijd van ik hoop niet dat dat voor dat schieten is. Want voor mij is de beste militair de militair die liever geen wapen wil gebruiken... maar wel bereid is om het te doen als het moet. Mm-hmm. Het is de mix van de wereld mooier willen maken... maar niet naïef zijn en wel anderen willen beschermen soms tegen het kwaad. Wat denk jij, Dennis van der Kraats? Nee, ik heb ook wel eens inderdaad gastlessen gegeven. Alleen ik ben nogal, wat dat betreft, nogal een beetje ouderwets... qua defensie voorkomen, zeg maar. Dus ik heb wel eens gezegd... Nou, hoezo? Moet je misschien eerst maar eens naar de kapper gaan. Ja. Zeg je daarmee eigenlijk, ik heb een imago... wat bij een traditionele soldaat past. En dat maakt het juist moeilijker om dit soort verhalen te vertellen? Is dat... Nee. Want soms is het ook wel goed op het moment dat je... Ik weet van mij, ik kan redelijk afgestompt zijn. Hè? Redelijk bot en kort voor elkaar. Alleen ik weet ook op het moment dat ik een presentatie moet geven ergens over... dan durf ik ook wel mijn emotie erin te leggen. En dat betekent niet dat ik zit te huilen in de klas. Totaal niet juist. Maar het is wel goed dat je dus ook als je wat botter voor elkaar bent... Dat signaal laten horen. En Mariska, ga jij wel eens mee als Dennis voor de klas staat? Voor de klas niet, maar wel met andere presentaties ga ik wel mee. Om juist ook het verhaal van het thuisfront te vertellen? Ja, maar die kans heb ik ook gekregen via het Nederlands Veteraneninstituut... en via de Nationale Ombudsman. Omdat ik toch wel... thuisfront hoor je niet zo snel. Ja, jullie vertellen de verhalen, ook dus de succesverhalen. Paul Hoefsloot, zou Defensie dat meer moeten doen? Ja, ik denk dat, dat het goed is dat Defensie vaker naar buiten treedt met verhalen over veteranen of over missies. En ik zie dat dat wat weinig gebeurt. Aan de andere kant, wat ik ook zie, is rond Veteranendag, dan komen er altijd documentaires over veteranen waar het slecht mee gaat. Hè, en dat is dan ook gelijk het beeld wat het neerzet. En wat dat teweeg brengt, is dat die 90% waar het heel goed mee gaat, zegt van nou, ik heb daar helemaal geen zin in om daarmee geassocieerd te worden. Dus ga ik maar niet naar Veteranendag. Of dus ga ik maar niet. Hè, dus dat is eigenlijk jammer. Dat geeft een verkeerd beeld van die veteranen. En daardoor haken ook veteranen af. Want als we het hebben over veteranen waar het echt heel slecht mee gaat, dan is dat maar 1 of 2% van die hele totale populatie waar het echt heel zwaar slecht mee gaat. En het is jammer dat dat beeld dan juist rond Veteranendag weer in het nieuws komt. Maar het is ook niet zo gek toch dat je daar aandacht voor hebt, want dat is natuurlijk, het is wel heel belangrijk. Dat is ook heel belangrijk. Hè. Wat ik al zei, 90% van de veteranen gaat het heel goed mee. Met ongeveer 5-6% die hebben ergens een hulpvraag en die helpen we. En daar besteden we dus ook heel veel aandacht aan. Hè. Als je naar het Nederlands Veteraneninstituut kijkt, ongeveer 230 personen, meer dan 100 man zijn bezig met die hele zorgkant in het instituut. En dan hebben we ook nog een heel netwerk daarbuiten die daarmee bezig zijn. Dus we besteden er heel veel tijd en energie aan. Maar het gaat ook om die positieve kant natuurlijk. Mariska van der Kraat zit te popelen op jou te reageren. Ja, nou, ik vind sowieso hè, dat er mensen beschadigd raken is inherent aan het beroep. Hè. Dat is ook met politieagenten, zo brandweermannen, ze zien toch net andere dingen. Maar ondanks dat het met sommige mensen slecht gaat, zijn er ook heel veel die er na de hand wel weer komen. Mm. En vaak is er alleen maar aandacht voor het moment dat het slecht met die persoon gaat, maar niet wanneer ze weer de berg op zijn geklommen en weer die horizon goed zien. En binnen onze stichting hebben we er heel veel die misschien zelfs het huis al niet meer uitkwamen, maar nu inmiddels gewoon weer hier op Veteranendag met DVLE meelopen. Dus weet je, met de juiste stappen kan je weer een heel eind komen. Ja, jij zegt, we hebben er bij onze organisatie heel veel. Nee, niet heel veel. Iets meer als het landelijk gemiddelde. Ja. Maar dat komt, dat zijn mensen die al door de maatschappij, en daar ben ik best wel hard in. Wij zijn heel makkelijk in Nederland om iedereen maar aan de zijkant neer te gooien die niet meer in het plaatje past. Hoeveel mensen melden zich eigenlijk bij jullie? Ja, we hebben 2600 vrijwilligers. En hoeveel zitten er, wat als je nou dat type zou moeten proberen te vatten, Dennis. Zijn dat, ja, alles zegt Mariska al. Zijn dat mensen die zoeken naar een maatje? Zijn dat mensen die Nee, totaal niet. Ze zijn allemaal maar op zoek naar één ding. En dat is gewoon een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Dat is echt het doel. En het neveneffect is dat ze daarbij weer de maten tegenkomen en dat ze weer ding kunnen doen. De basis is, ze willen allemaal nog steeds de samenleving dienen. Ja. Als Mariska, jij zegt net, we zijn in Nederland eigenlijk net iets te goed in mensen aan de kant schuiven die niet meer helemaal in de mal passen. Wat gooien we allemaal weg? Heel veel kennis en ervaring. En wat dan specifiek? Zou je dat specifiek kunnen maken? Nou ja, dat is een stukje discipline. Collegialiteit. Hè? In wat wij kameraadschap noemen in de burgermaatschappij, collegialiteit. Ja. Initiatief in een team kunnen werken, ja. Hè, met elkaar en niet alleen. Omgang met moeilijke dingen. Als het even tegen zit, toch doorgaan. Dus groei buiten je comfortzone. Vooral die. Ja, coping. Doorgaan. Dienstbaar opstellen ten opzichte van een collectief. Ja. En dan kunnen we ook nog wel wat van de kinderen in de klas leren. Jurgen Duister. Zeker, soms ook. Ja, wij zijn fijn. Dank voor jullie komst voor nu. Jullie blijven gelukkig nog allemaal wel even bij ons hier in Hotel Des Andes in Den Haag. Want daar zijn wij tot 10 uur met een speciale uitzending. WNL Missie in Spijkerbroek heet dat. Zometeen schuiven nog andere mooie gasten bij ons aan, Raquel, toch? Ja, zeker. CDA Tweede Kamerlid. NPO Radio 1. In Nederland gaan nog steeds mensen dood aan AIDS. Uiteindelijk ben ik in 1 week 15 kilo afgevallen. Maar toen zei ik wel tegen mijn man van, goh, het lijkt wel alsof ik AIDS heb. Artsen signaleren HIV-infecties te laat. Ze hebben gewoon nooit getest, omdat ik in Brabant woon en een blanke hetero-vrouw ben. En dan opeens gaan de lichtjes niet een klein beetje branden, maar die gaan fel branden van, oh, maar dit is AIDS. Terwijl patiënten vaak al jaren ziek zijn. Als ik nooit zwanger was geweest, dan hadden we het nooit geweten. De vergeten epidemie. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur bij KRO-NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. BNN North Sea Jazz Festival. Met op zondag 9 juli Gregory Porter, Lizzo, Seal en vele anderen. Info en tickets via northseajazz.com. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een 43-inch Philips Ultra HD Smart TV ter waarde van €499 als welkomstcadeau bij een internet- en tv-abonnement van KPN. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. Dus grijp je kans, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is altijd te kort. Fijn weekend! Match. 12 musea in Nederland gaan één op één met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 10% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? NPO Radio 1. 9 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Na een dag vol spanningen in Rusland heeft Wagner-leider Prigozhin op Telegram zijn manschappen opgeroepen om zich terug te trekken om Russisch bloedvergieten te voorkomen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Is er al een bevestiging van dat de Wagner-troepen zich daadwerkelijk terugtrekken? Nou, in die zin dat er signalen zijn dat er langs de weg, langs de route waar langs ze richting Moskou zouden optrekken, dat daar weer wegen worden hersteld die eerder bewust waren vernield, zelfs met de inzet van bulldozers, om te voorkomen dat die Wagner-troepen daar zouden passeren. Dat was in de provincie Lipetsk, een eindje ten zuiden van Moskou. Die weg wordt nu weer in orde gemaakt, zodat normale voertuigen daar weer kunnen passeren. En voor de rest is er een bevestiging ook vanuit Minsk, vanuit Belarus. Daar heeft de persdienst van president Lukashenko gezegd dat Lukashenko met Poetin in Moskou heeft gesproken over de telefoon. En Poetin heeft hem bedankt voor zijn inspanningen. Wat dus een nieuwe bevestiging is dat Lukashenko daadwerkelijk vandaag betrokken was bij die onderhandelingen met Prigozhin. Ja, Poetin heeft ook via de televisie vanochtend de Russen toegesproken en hij noemde de acties van Wagner een dolkstoot in de rug en ook verraad. Is er inmiddels alweer iets van Poetin vernomen? Ja, behalve dan dat hij natuurlijk met Lukashenko heeft gebeld. Nee, verder niet. De hele dag hebben we in feite Poetin niet gezien of gehoord. Ook niet trouwens de minister van Defensie, Sergei Shoigu, die natuurlijk ook een centrale rol speelt in deze hele geschiedenis. Dus we moeten afwachten of Poetin hier nog persoonlijk op zal reageren. Wat wel interessant is dat Poetin inderdaad sprak van muiterij en verraad. Maar dat nu kennelijk als gevolg van die onderhandelingen met Lukashenko de mannen van Wagner, van de Wagner-groep, veiligheidsgaranties hebben gekregen. En waarschijnlijk betekent dat dan dat ze garanties hebben gekregen dat ze niet voor hun deelname aan deze muiterij, aan deze opstand worden vervolgd. Oké, dankjewel voor nu. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou was dat. Meerdere Europese landen die aan Rusland grenzen hebben hun grenscontroles opgeschroefd. Het gaat onder meer om Letland, Estland, Polen en Litouwen. Volgens de Letse minister van Buitenlandse Zaken komen Russen het land voorlopig niet meer in. Ook niet als ze op humanitaire gronden Letland in willen. Premier Kallas van Estland zegt ook tegen haar inwoners om niet naar Rusland te reizen. De klimaatactivisten die demonstreerden bij Tata Steel in Velsen-Noord hebben het fabrieksterrein verlaten. Ze zouden na ruim 6 uur vrijwillig zijn weggegaan. Enkele honderden activisten namen deel aan de actie. Aan het einde van de middag besloot de burgemeester dat het niet verantwoord was de demonstranten nog langer toe te laten. De actie volgde op een massa-aangifte namens 1200 omwonenden tegen het staalbedrijf. En daarin eisen ze dat Tata iets doet tegen het uitstoten van schadelijke stoffen. De Nederlandse volleyballers hebben in de Nations League in een spannende vijfzetter gewonnen van Iran. In Ahoy vocht Oranje zich tot 2 maal toe terug en boekte het zijn 4e zegen. Afgelopen donderdag speelde Nederland ook al een slopende vijfzetter in de Nations League. Toen verloren de volleyballers uiteindelijk van Polen, de nummer 1 van de wereld. Het weer is warm. In het binnenland is het tussen de 23 en 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm bij 30 tot 32 graden. Na het weekend minder warm. Op maandag wordt het ongeveer 22 graden. Ster. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. En nu? Even rust in dit reclameblok. Bij veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Een beetje begrip doet wonderen. Kijk op hersenstichting.nl/samenvoorbegrip. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. NPO Radio 1. WNL. Missie in Spijkerbroek. Met Frank van Leeuwen en Raquel Schilder. Goedenavond en welkom bij Missie in Spijkerbroek. Een speciale uitzending van Omroep WNL die het komende uur volledig in het teken staat van veteranen. Ja, want het is vandaag Veteranendag hier in Den Haag. En daarom praten wij live vanuit Hotel des Endes over veteranen in onze maatschappij en hoe wij met hen omgaan. Bij ons hier aan tafel Paul Hoefsloot, directeur van het Nederlands Veteraneninstituut. Tegenover hem zit Dirk Boswijk. Hij is CDA Tweede Kamerlid en is ook reservist bij de Landmacht. En Martijn Vroom, een burgemeester van Leidschendam Voorburg, wiens vrouw bij Defensie werkt. Ja, welkom allemaal. We praten vanavond vooral over de waarden die veteranen hebben voor onze maatschappij. Halen we daar wel voldoende uit? En wat kun je daar als burgemeester of als Kamerlid nou aan doen? En dan natuurlijk volgen we ook de ontwikkelingen in Rusland, wat daar allemaal gebeurt. Maar eerst ook voor jullie de vraag, hoe was Veteranendag? Ik vond het weer heel bijzonder. Dat is echt heel bijzonder. Van dit jaar ook voor het eerst met mijn vrouw bij Defensie werkt. Dus we waren samen. En het was voor ons allebei ook wel echt leuk om elkaars werk zo te zien overlappen. Dus ik vond het een hele mooie, bijzondere dag. En ik vond ook de toespraken van allerlei mensen vandaag echt heel indrukwekkend. Well, Martijn Vroom, u bent burgemeester, zeiden we al. Maar u bent ook lid van dat Nationaal Comité Veteranendag. Ja. Wat betekent dat op een dag als vandaag? Nou, heel veel. Ik moet zeggen, ik voelde mij echt zeer vereerd dat ik erin mag zitten. Ik denk dat het net in het vorige uur goed gezegd werd. De bedoeling van Veteranendag is dat de burgermaatschappij tegen de veteranen zegt, dankjewel. En goed gedaan. En fijn dat je namens ons dat hebt gedaan. Want zo ervaar ik het heel erg. En dat is toch echt heel eervol om daar een beetje mee bezig te mogen zijn. Ik heb wel de afgelopen maanden dat ik erbij zit gezien. Er zijn nog kansen genoeg. Maar daar gaan we nu geloof ik ook over hebben dit uur. Is één dag dan genoeg? Ja, voor zo'n landelijke dag vind ik het juist heel mooi dat het maar één dag is. Want dan is het een hoogtepunt. Maar het moet wel gaan uitstralen de rest van het land en de wereld in, ja. Dirk Boswijk zit tegenover u te knikken. Eens? Ja, wat ik heel mooi vind bij bijvoorbeeld het défilé, dat was in mijn herinnering anders dan vorig jaar. Toen zaten we vooral. En nu hebben we alleen maar gestaan. En alleen maar staand geapplaudisseerd bij elke groep, elke voertuig, elke eenheid die langskwam, applaudisseerde iedereen staand. En dat is, ik denk, zichtbaarder de erkenning en waardering ga je eigenlijk niet krijgen. En ik vond het ook mooi dat van stokoud tot hartstikke jong, iedereen stond er in de bloedhitte. En dat vond ik wel mooi. Ja. Heeft u nog een hoogtepunt? Jazeker. Het hoogtepunt is als het regiment Genietroepen voorbij komt en het Muniz lied zingt. Dat is voor mij altijd het hoogtepunt van de dag. Omdat het uw hoogtepunt is, dit wisten we natuurlijk al, hebben we even een fragmentje. Hier zitten vier heren breed te lachen. Ik vond het iets wat lastig verstaanbaar, Dirk Boswijk. Kun je een stukje afzingen? Wij zijn de Muniz van het Nederlandse leger. Onze naam is overal bekend, zo de U. Kijk, met ondersteuning van Paul Hoefsnoot, de backing vocals. We kennen ze allemaal. Ja, maar volgens mij was het het enige regiment wat zingend voorbij kwam, of niet? Ja, ik geloof het wel, ja. Wat ja. zegt dat over A, dat regiment, en B, de rest? Dat deze het beste kunnen zingen, denk ik. Hebben net gehoord. Het is zo een onderdeel van de traditie van dat regiment. Kijk, heel veel regimenten hebben een lied. Maar ik denk dat misschien deze wel het meest bekendst is. En het was ook wel een hele lange stoet genisten die meedeed. Ik denk misschien wel de grootste, denk ik zomaar. Dus dat jaar ook wel. Toch? En een bijzonder jaar, 275 jaar dat het regiment bestaat. Dus dat maakt het ook wel extra bijzonder. Een paar weken geleden hebben we dat ook mogen vieren. Dus het was wel echt heel mooi om te zien. En dan lopen er altijd vooraan lopen er dan nog een paar genisten mee. Met een leren schort, een bijl en een enorme baard. Nou, dat spreekt allemaal zo tot de verbeelding. Dat is toch mooi. Ja, de andere heren, jullie lopen nooit zingend voorbij? Jawel hoor, toen mijn regiment voorbij kwam, de archerie, werd er ook het archerielied gespeeld. Dus, en dan heb ik uit volle borst met een aantal andere archeristen ook meegezongen. Zeker weten, ja. En wat wil je daarmee laten zien eigenlijk? Nou, het is een stukje verbondenheid natuurlijk. Hè? Iets wat je samen doet. En ja, toen je ooit opkwam, heb je dat geleerd. En dat is het begin van dat stukje teamvorming, van die verbondenheid, van die saamhorigheid. En dus zing je mee. Is dat dan ook waar deze dag vooral over gaat, die saamhorigheid ook nog weer is herbeleven? Ja, voor mij wel. En vooral op het Malieveld natuurlijk. Hè? Want daar zoek je elkaar gelijk weer op. Hè? Daar zoek je vriendjes op van uitzending of van de oude eenheid. En ja, dat is fantastisch. Want is het, als ik deze zingende militairen hoor, dan zaten net te lachen. Je komt bijna in de feeststemming. Dirk Boswijk, is het Veteranendag, is het een dag van feest of een dag van bezinning? Ik denk allebei, maar het zwaartepunt ligt voor mij gevoelsmatig meer eigenlijk bij de feestkant. Omdat ik vind met het stilstaan en bij de offers die gebracht zijn, dat zie je toch wel veel meer bij de herdenkingen van de eenheden zelf, maar in het bijzonder natuurlijk op 4 mei. En alle herdenkingen die we natuurlijk verspreid over het jaar hebben, als het nou gaat over het einde van de Japanse capitulatie of over de herdenking bij Ypenburg. We hebben nog heel veel herdenkingen natuurlijk over het hele jaar heen verspreid. Dan staan we vooral stil bij de mensen die gesneuveld zijn. Ik vind zelf hier, maar goed, dat is ook voor iedereen persoonlijk, maar dat het hier toch wel meer echt wel bij de feestkant ligt. Dat merk je ook als je terrein opkomt. Het is echt een festivalsfeer. Precies, bijna. Ja. Maar ik heb ook vandaag voor het eerst weduwe van een Dutch Bed 3 jongen die ik echt goed heb gekend. Die is een tijd geleden overleden. En zijn vrouw heb ik nu voor het eerst zo ontmoet. Uh-huh. Nou, dat was niet een vrolijk, maar wel een heel mooi moment. Ja. Ja. En dan is toch ontmoeten is ook wel echt heel belangrijk zo'n dag, hoor. Nou ja, ik hoorde net een soort reunie. Kijk, ik ben dan zelf geen veteraan, maar ik heb wel als reservist bij de Genie gezeten. En het is echt een reunie. Want je komt daar allemaal mensen tegen. Denk je, frekje, oh ja, hoe is het? En dus dat is denk ik voor iedereen, of dat je actief of niet meer dienend bent, of veteraan of niet veteraan, dat het voor heel veel mensen is het vandaag echt een soort reunie. En bij een reunie hoort natuurlijk altijd momenten dat je denkt, hey, die is er niet meer bij, of die is er toen ontvallen. Ja. Maar het gevoel van dat je de anderen wel weer ziet, overheerst dan wel eigenlijk. Martijn Vroom heeft eigenlijk een driedubbel rol, mogen we wel zeggen. Als burgemeester die er veel voor doet, als lid van het Nationaal Comité Veteranendag. Maar voor uw vrouw is het misschien nog wel een belangrijkere dag. Nou, die is zelf geen veteraan nog. In wording kijken we wel een beetje ook naar uit met thuis. Want maar zij doet veel voor Defensie. Nou, zij werkt sinds een tijdje nu bij als geestelijk verzorger bij Defensie. Een meisjesdroom waar ze 35 jaar aan heeft gewerkt. Dus ik ben echt ongelooflijk trots op haar. En zij was vandaag voor het eerst mee. En dat was echt ook wel heel bijzonder. Want zij blijkt ook best wel veel mensen te kennen. Maar ook omdat ik in mijn vorige gemeente heel veel ook bezoek ben geweest bij veteranen. En bij gelegenheden was ze ook gewoon mee als vrouw van de burgemeester. Ja, en toch ook bij Defilé. Dat we nou in de rode shirt loopt Erwin. En daar loopt Simon. En daar loopt Vincent. En dat is ook gewoon echt ook herkenning en erkenning. Want herkennen is ook erkennen, hè? Elkaar zien. Ja. Vandaar bent u eigenlijk een beetje als man van mee, toch? Vandaag was ik echt wel als lid van het Nationaal Comité genodigd. Maar ik hoef al die petten niet te scheiden. Dat vind ik zo ontzettend leuk om dan zo te zien. Want ik vind ook zoals Derek zijn Kamerlidmaatschap invult, maar ook zijn reservisten dingen, hoe die erover vertelt, vind ik weer inspirerend. Hoe het Veteraneninstituut. Dus op al die momenten komt het allemaal samen. Het Veteraneninstituut doet ook mooie dingen waar ik weer van leer. Ja. Je zei net, herkennen is ook erkennen. En als we het dan hebben over erkenning van veteranen of oud-gedienden, hoe vind je dat dat in Nederland geregeld is? Vind je dat wij genoeg oog daarvoor hebben als samenleving? Ik zou denk ik met name het Veteraneninstituut tekort doen als ik zou zeggen, ik vind het niet goed, maar ik vind het niet goed genoeg nog. Ik vind, maar dat is ook heel open, mijn eigen dubbele agenda ook, dat doordat we het te lang niet hebben verteld waarom Defensie belangrijk is, dat we een generatie lang hebben bezuinigd en beknibbeld op het belang van Defensie. En ook op de nazorg, zeg ik even heel scherp. Maar ook op gewoon, je hebt een leger nodig. En soms moet je ook echt, er is gezegd, nooit meer oorlog, liever geen geweld. Maar er zijn momenten dat geweld nodig is. En dat als er baby's worden gebombardeerd in Kiev, ja, dan ben ik als burger heel simpel, zeg ik dan. Hè? Dus, en ik vind dat we dus het verhaal ook met Veteranendag en ook met de lokale veteranen, maar veteranen in de klas. Ik heb al een paar keer gezegd, als ik de gelegenheid krijg dat op de radio te zeggen, ik vind dat het bij burgerschapsvorming erin hoort waarom het een dilemma is of je soldaat bent en wat je doet als militair. Ja. En ik maak me daar heel druk om en mee en over. En als je dat dan vergelijkt met hoe dat in Amerika bijvoorbeeld is, gaan mensen staan. Ja, ze krijgen voorrang. Een van mijn inspiraties was al toen ik ben nu 8 jaar burgemeester en ik ben regelmatig in Amerika geweest. En net voordat ik burgemeester werd, waar kwamen Los Angeles op het vliegveld. En elk kwartier het bandje van de burgemeester die zegt: veteranen, welkom thuis. Bedankt voor wat je hebt gedaan. In die lounge kun je even tot rust komen met je gezin. Er is pizza. Ja, maar echt fantastisch. Gewoon even. Want het hoeft niet de hele tijd. Ik vond ook zo mooi wat net werd gezegd. Die weg omhoog komt op heel veel manieren, maar daar moet je ook aandacht voor hebben. Even die pauzeknop of even rust of even extra aandacht. Dat moet je ook vanuit de burgermaatschappij. Ja, tegelijkertijd is de achterkant van de zorg daar helemaal niet zo goed geregeld. Nee, klopt. Ik denk dat wij heel veel van de Amerikanen kunnen leren in inderdaad het stukje erkenning en waardering. Hè. Dus het opstaan voor als je een veteraan ziet. En het is ook wel interessant als je... Ik ben een paar keer op werkbezoek geweest voor de NAVO en met een aantal veteranen. En dan omstanders out of the blue naar ons toe komen om ons te bedanken. Of in ieder geval degene waar ik mee samen ben. Dat is heel inspirerend. Dus daar kunnen wij echt nog wel wat van leren als samenleving. Maar de andere kant, het zorggedeelte. Uh-huh. Nou, daar kunnen de Amerikanen wel weer iets van ons leren. Want daar zie je ook wel heel veel veteranen onder de brug slapen. Ja, want als ik zo naar jullie kijk, dan moet hier een Bruce Springsteen-fan tussen zitten, denk ik. Paul Hoefsloot? Ja. Stiekem wel? Ja. Ja, dat dacht ik al. Born in the USA. Precies, bekende plaat. Ja. Die plaat gaat over, we zeggen met z'n allen thanks for your service. En we zijn oh zo trots. En tegelijkertijd leven er volgens mij, volgens de recente cijfers, 38.000 veteranen daar dakloos. Ja, het is schrijnend. Het is vooral oppervlakkig, denk ik. Hè. Ik durf hier best door de microfoon te zeggen dat ik denk dat we een van de beste zorgsystemen hebben van de wereld. Als je het hebt als je het over veteranen hebt. In Amerika is het inderdaad vooral veel uiterlijk. En natuurlijk bieden ze die pizza aan. Maar dan stopt het ook wel een beetje. Hè? Als je echt in de problemen bent, dan is het toch moeilijker om aan te kloppen ergens bij een loket. Het is ook wel zo dat er daar wel civiele initiatieven zijn waar ze ook wel zorgen voor hun veteranen. Maar ja, wij hebben natuurlijk gewoon een veteranenwet waar eigenlijk in staat dat de minister voor, tijdens en na uitzending voor de veteraan en de relaties moet zorgen. En we hebben dat goed geregeld. Zou u blij zijn met de verering van veteranen zoals ze dat daar doen? Nou, ik persoonlijk niet, want ja, dan ben ik misschien toch echt gewoon een Nederlander. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat zit een beetje in onze aard. Een klein beetje respect als je misschien in uniform loopt. Dat is misschien een ander verhaal. Maar ze hoeven echt niet van mij altijd te knippen en te buigen. Dat is echt niet nodig. Nee, het is niet zo bijzonder wat jullie doen. Nee, natuurlijk is het wel bijzonder wat we met z'n allen doen. Maar dat wil niet zeggen dat ze daar overdreven veel aandacht aan hoeven te besteden. Kijk, wat natuurlijk wel fijn is, dat veteranen bijvoorbeeld met een veteranenpas op bepaalde plekken iets van korting krijgen. Al is het bij een bioscoop of bij iets anders. Nou, dat zijn mooie gebaren. Hoeft allemaal niet overdreven, maar er is wel aandacht voor. Dijk Boswijk, moet er dan meer de portemonnee getrokken worden voor dit soort dingen? Nou, wat ik nog zie is dat de intenties die wij hebben in de Veteranenwet echt heel goed zijn. Alleen dat waar ik me nogal erg zorgen over maak. En Martijn is denk ik een goed voorbeeld. Plus nog een aantal andere burgemeesters die vullen dat heel erg goed in, hè, die erkenning en waardering. Ik was afgelopen zaterdag mee met een veteraan die uitgenodigd was door de gemeente Woerden om bijvoorbeeld gratis naar de bioscoop te gaan met andere veteranen uit de omgeving. Dus er zijn heel veel gemeentes die dat heel goed invullen. Maar je ziet dat er ook heel veel gemeentes gewoon op zwart zaad zitten. Klopt. En wat is het eerste waar je dan op bezuinigen überhaupt niet in investeert? Dat is dan toch uiteindelijk die erkenning en waardering die je aan de veteranen wil geven. Dus je ziet wel een groot verschil tussen hoe bepaalde gemeentes hun rol eigenlijk invullen. Maar ik vind Veteranenwet is meer dan erkennen en waarderen. Het is ook, als het gaat om maatwerk in de zorg, dat je weet naar wie kan je doorverwijzen. Want wat mij heel erg opvalt is, ik had in mijn vorige gemeente mijn WMO-loket. Dus zeg maar de welzijnsloket, even getraind, zeg maar, dat je wat je kan halen bij het Veteraneninstituut. Want daar wordt zoveel aangeboden waarvan de gemeentes het niet weten. Ja. En dat kan wel heel goed zijn als je gelijk weet, oh, dit is een veteraan, misschien heeft hij of zij dit nodig. Maar ook leerplichten. Bijvoorbeeld, ik mag dan meedenken met de veteranenombudsman, ja, over de Veteranenwet, de evaluatie die er aankomt. Leerplicht moet weten dat als je moeder op Eindhoven aankomt op donderdagmiddag, dat jij niet naar school hoeft. He, dat soort dingetjes. Heel simpel, hoeft niet geld te kosten. Het gaat even om attent zijn, even scherp zijn, weten dat er al veel is. Ja. Dat kan. En dat, nou, daar wil ik graag ook bij de collega-burgemeesters wat meer mee doen. Mooi. Burgemeester Martijn Vroom, u bent als kind al gefascineerd geraakt door de verhalen, ja, over de oorlog ook. Dus het is niet voor niets dat u er zo mee bezig bent. Nee, dat klopt. Ik vond vanmiddag was het verhaal van een meneer van 95, die commando, ik kreeg kippenvel van, die dan met zijn kleinzoon terug is gegaan naar Korea. Overigens een van de vergeten oorlogen wat mij betreft, hoor. Want er is heel veel gebeurd en in hoofden gebeurd ook. En die is teruggegaan en die vertelde, ja, de volgende generatie, dus een kleinzoon, daar kon hij er pas eigenlijk mee over praten. Nou, dat herkende ik helemaal. Mijn opa en oma kenden elkaar uit het verzet of rondom het verzet op Walcheren. En we hebben heel veel vrienden verloren, ook in de slag om de Schelde en dat soort momenten. En mijn moeder en haar zussen wisten er niet zoveel van. En ik heb ook ik heb hem gehouden, bronzen kruis liggen op mijn nachtkastje van mijn opa, waar ik ook naar heet. En ik was de eerste met wie die erover kon praten. En heb ik altijd gedacht, als ik nou ooit nog eens iets mee kan, dan wil ik wat met veteranen. Nou, toen werd ik ooit burgemeester. En toen dacht ik, nou heb ik ze. Maar zo is het wel gekomen, inderdaad. En ik vind het dus mooi om te zien. Ik ben ook heel veel bij veteranen op huisbezoek geweest. Echt wel meer dan 100. En dat dit verhaal hoor je heel veel. Dat je het met je eigen kinderen moeilijk vindt. Klopt. En of dat nu nog is, ik hoor het vooral van die oudjes, zullen we zeggen. Ja. En denk, nou, ik herken dat. En dan denk, nou, dan moet die generatie die het wel kan dragen of ook kan horen, er maar wat mee doen. Ze zitten nog aan tafel vanuit het vorige half uur, of vorige uur, zeg je. En ik zag, toen u een opmerking maakte over de kinderen, een knipoog van Dennis naar Mariska. Ik ga toch even Dennis van der Kraats het woord geven, veteranen search team. Wat Martijn Vroom hier zegt, dat herken jij? Ja, dat is nu nog zo. Als ik over de uitzending moet praten met de kinderen, dan klap ik gelijk dicht. En dan zie je zo'n dag als vandaag, dan is mijn zoon door, hun dochter is er. En dan is dus ook het moment dat hun proeven wat je meegemaakt hebt, of wat kameraadschap is, of hoe ik dat ervaar. En dan zie je dat bij hun wel, dan zie je dat bij hun ook gelijk terug. Waarom klap je dan meteen dicht? Ja, dat vind ik heel lastig om daar antwoord op te geven. Ik praat heel makkelijk over mijn uitzending, maar dat is met de kinderen toch anders. Maar snap je hoe belangrijk dan Veteranendag is? He, dat één zo'n verhaal bewijst voor mij echt hoe ontzettend urgent het is dat dit gebeurt. En toch, Martijn Vroom, komt uw naam veel terug als het gaat om burgemeesters die hier iets mee doen. Ja, u juicht erbij. Aan de andere kant zou je complimenten krijgen. Nee, absoluut. Dus ook vanuit ons die complimenten daarvoor. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, misschien doen uw collega's dan te weinig. Kan je zeggen. Ik kan ook zeggen, er kan nog een tandje bij. Ik hou niet van de min, dus we gaan naar de plus. Ik ben bezig met mensen van collega's van Paul, als ik Paul mag zeggen. Vandaag wel, sorry. ben ik bezig om te kijken hoe we het genootschap burgemeesters... Ik heb van de week de directeur gesproken, ook over de aanstaande evaluatie EV-veteranenwet. Ook over de Anjer-perkjes. Alleen een perkje is niet genoeg. Het verhaal in de klas moet er voor mij bij. Maar goed, ik kan tegen een collega niet zeggen, je moet. Vereniging Nederlandse Gemeenten is aangehaakt. We gaan vooral richting 80 jaar bevrijding. Uh-huh. 75 jaar is natuurlijk in de corona gevallen. Gaan we echt dit ook groter maken? Je ziet dat heel veel burgemeesters, wil ik graag zeggen, nu ze weer aan tafel zitten, heel veel burgemeesters opveren als het veteranen searchteam genoemd wordt of langsloopt. Omdat het, met alle respect voor iedereen, maar eindelijk iets heel concreets is. Ja. Wat je kan doen, kan inschakelen. De politie is juichend enthousiast. En dus het is, we moeten het handvatten geven. Wat doet u dan in Leidschendam-Voorburg, waar u dan de burgemeester bent, wat in andere gemeenten niet gebeurt? Nou, in ieder geval het stadbeeld van termijnen poetsen. Nou, ik ben daar net. Dat doet u zelf? Zodra we het Anjerperkje daaromheen gaan aanleggen volgend jaar, zal ik dat persoonlijk doen. Inderdaad, heb ik ook al gezegd. Maar dat is ook met een kleine knipoog. Omdat ik het voorbeeld wil geven. In mijn vorige gemeente heb ik in ieder geval ben ik begonnen met huisbezoeken. Ik ben elke veteraan gaan bezoeken en met de oudste begonnen. En dat waren er nogal wat. En wat dan als u die, want dan heeft u heel veel verhalen gehoord. Die van heb ik laten opschrijven in het kwartaalblad van de gemeente. Omdat ik dus vind dat het verhaal van Defensie verkeerd en te weinig verteld is en wordt. Zichtbaarheid van waarom is het nodig, doe ik aan de hand van veteranen. En wat is er dan verkeerd en te weinig? Het laten zien waarom het nodig is. En wat gaat er verkeerd? Nou, ik vind dat, ik zeg net, een generatie lang bezuinigd en beknibbeld. Je moet langetermijnsperspectief vinden. Waarom wil je iemand voor 20 jaar binden aan zo'n organisatie? Andere bedrijven doen dat wel. Dat moet Defensie ook doen. En dat moeten wij ook doen als burgermaatschappij laten zien dat we dat willen. Dirk Boswijk, hier zit een burgemeester die dat heel serieus neemt. Net ook zegt, er kan wel een tandje bij. Bij de ambtsketen hoort de plicht om dit goed te verzorgen in de gemeente? Ik denk dat het met die evaluatie van die wet, dat dit een van de punten, we hebben toevallig afgelopen maandag het debat ook hierover gehad, en dus een van de punten die ik heb gebracht, dat ik inderdaad zie dat er te groot verschillen zit, dat het uitmaakt of dat jij in de gemeente van Martijn woont of in welke andere gemeente. En dat moet ophouden, vindt Dijkbos. Nou ja, dat kan natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling zijn. Heel concreet, er moet een tandje bij, burgemeesters. Ja, en de veteranenombudsman heeft toevallig ook een advies uitgebracht van de week. En die noemde bijvoorbeeld één concreet punt. Maak iemand in een gemeente een ambtenaar verantwoordelijk voor veteranenzaken. Graag meegegeven. Kijk, nou dank. Maar dat is al iets heel simpels. Omdat in sommige gemeenten is daar niemand voor verantwoordelijk. Dus ook niemand die zich daarmee bezig gaat houden. En dan zou het al mooi zijn dat bijvoorbeeld een veteraan kan bellen naar zo'n gemeente. Ik vind dit belangrijk. En dat er in ieder geval één ambtenaar is die weet, ik weet waar ik naartoe moet. En die kan Paul bellen. Of die kan Martijn bellen. En dan kan je dingen gaan organiseren. Al eens mensen weten ook dat ze mogen doorverwijzen naar mij. Dat gebeurt ook best veel. Ik heb best veel collega's die zeggen, wat kan ik en wat zou ik? Nee, dus ik zeg, nou, begin nou eens gewoon met die verhalen opschrijven. En maak er een website van. Want erkennen, herkennen. Maar ook, het is niet alleen maar erkennen en herkennen en waarderen. Het is toch ook echt de zorgkant snel doorverwijzen. Ja. De nullijnzorg in kaart. Gewoon, er zijn in je eigen gemeente genoeg mensen die even kunnen helpen. Ja. Hoef je niet zelf te doen. Het hoeft ook niet geld te kosten. Er is nog wel wat ik wel een mooi initiatief vind, is de veteranen inloophuizen. Dat zijn inloophuizen die door veteranen zelf zijn georganiseerd. We hebben om en bij 40 even uit mijn hoofd. En dat zijn dus inloophuizen zijn heel verschillend. Hè? Dus het is niet één format, maar ik ben er eentje in Alphen aan de Rijn geweest. Dat is een garagebox. Dan zorgen ze gewoon dat ze altijd een auto of een motor of wat dan ook hebben staan op een brug. Zodat veteranen daar op elk moment van de dag binnen kunnen komen om even hun hoofd leeg te maken, om even te sleutelen aan zo'n auto, om even een kop koffie te drinken. En dat is ook meteen het moment waar mensen met elkaar kunnen praten en dat ook iemand kan denken, joh, gaat het wel goed met je? En als je dat dan signaleert, dat ze dan meteen kunnen schakelen met het Veteraneninstituut. En dat zijn initiatieven, die zijn natuurlijk ontzettend mooi. Alleen wat we dan zien is dat ze zijn allemaal vrijwillig opgericht. Uh-huh. En dat is natuurlijk mooi. Ik denk zoveel mogelijk van afblijven. Maar dat je ziet dat het financieel gewoon veteranen nu zelf zijn die soms alle eindjes zelf aan elkaar moeten knopen. Maar zelf dan al het geld er maar instoppen om heel simpel koffie, suiker, drinken, gas, water, elektra te betalen. En dan vind je dus eigenlijk dat zou de overheid in ieder geval financieel over moeten nemen? Nou ja, daar hebben we nu een amendement ingediend. Als CDA heeft de Kamer gelukkig, ik geloof unaniem gesteund dat we dat structureel gaan financieren. Alleen, nou ja, dat is wel echt bureaucratisch Nederland. Daar word je helemaal gallisch van. Dat is in november hebben we dat, is dat aangenomen. En nou ja, we hebben afgelopen maandag heb ik tegen de minister gezegd, ik wil echt dat het nu binnen 2 weken voor het zomerreces, dat dat geld gewoon op die rekeningen staat. Want het lukt ons gewoon nog niet om 1,5 ton structureel naar zulke initiatieven te krijgen, waarvan iedereen zegt, nou, dit is zo belangrijk, dit is zoveel, dit is onbetaalbaar. En 1,5 ton is een koopje. Dat zijn die 40, hè, dat zijn echt van die centrale plekken. En die zijn ook regionaal, hè? Die in Alphen, ja, die trekt ook mensen van buiten de gemeente. Echt fantastisch. Maar ik heb zelf gewoon bemiddeld tussen, of bemiddeld, ja, eigenlijk wel een relatie gelegd tussen de brandweer en de veteranenstichting die ik heb mee opgericht lokaal. En daar zitten ze gewoon in de kantine van de brandweer. Als de brandweer, ja, toch geen oefening heeft, nou gaan we zitten. Ja. En de koffie, nou, dat doet de veiligheidsregio. Ja, weet je, het kan ook heel lichtvoetig. Ja. Hè? Ontmoeting is het. Paul Hoefsloot, u zit breed te knikken. Is dat die veteranen inloophuizen goed voorbeeld? Ja, dat is een heel mooi voorbeeld. En het zijn niet eens alleen maar veteraanontmoetingscentra of inloophuizen. Het zijn ook geuniformeerde. Hè, dus waar ook politie, brandweer bijvoorbeeld komt. Omdat je toch op de een of andere manier vergelijkbare ervaring hebt. En dat is natuurlijk heel mooi. En dat is een plek waar je even kunt landen. Een kopje koffie kunt drinken, met elkaar kunt praten. En heel vaak gaat het ook gewoon over leuke dingen. Ja. Jurgen Duister, u zit hier nog aan tafel. Ook uit het vorige uur, veteraan. Zo'n veteranen inloophuis, wel eens geweest? Ja, ik ben er wel eens geweest, inderdaad. Ik weet ook uit mijn kring van maten, zeg maar, dat er een aantal mee bezig zijn, ook in het noorden van het land, in Groningen. Die dat ook belangrijk vinden. Persoonlijk, ja, ik vind het leuk. Het ontmoeten is mooi. Maar zou het mij meer doen, en ik weet ook nog een andere grote groep veteranen, als Defensie niet zo uitgekleed zou worden, inderdaad. Want daar leeft veel frustratie. Als het over erkenning en waardering van veteranen gaat, denk ik, wees nou eens niet naïef. Besef nou dat we gewoon een leger nodig hebben en stop daar serieus geld in. En bent u dan nu blij dat dat nu toch wel een beetje gekeerd lijkt? Dus dat er nu, dat is het enige ministerie waar niet bezuinigd wordt bijvoorbeeld? Zeker, maar ik ben tegelijkertijd ook bang. Want het is eigenlijk wel triest dat er een oorlog voor nodig is om het te doen. We hebben toch genoeg oorlogen in het verleden gehad? Hebben we dan niks geleerd van de geschiedenis? En dat is nog vanuit het, zeg maar, veiligheidsperspectief. Hè? Maar ook gewoon als goed werkgever. Je wilt toch mensen perspectief bieden die niet, dat ze niet zomaar na een paar jaar eruit moeten omdat er geen plek meer voor ze is. Een glasheldere oproep hier van Jurgen Duister. Daar gaan we het zo meteen nog 1,5 uur over hebben. Want zo lang zijn we nog bij u met deze mooie gasten. Maar dat doen we na het nieuws van 9:30. Gelezen door Ismaël de Bruin. NPO Radio 1. Het lijkt erop dat de Wagner-troepen zich inderdaad aan het terugtrekken zijn. Dat na een lange dag van oplopende spanningen, die begonnen met de inname van de zuidelijke Russische stad Rostov aan de Don door de Wagner-militairen. En later was er de opmars naar Moskou van diezelfde troepen, allemaal onder leiding van Prigozhin. Rusland-correspondent Iris de Graaf over hoe hij vandaag koos voor een escalatie in de machtsstrijd met president Poetin. Prigozhin ligt natuurlijk al maanden overhoop met de autoriteiten, met de legertop. Hij klaagt de hele tijd dat de oorlog niet snel genoeg opgelost, of de overwinning niet snel genoeg is, dat de oorlog te lang duurt, dat zijn troepen en iedere troepen aan het front niet genoeg wapens en geld krijgt van de autoriteiten in Moskou. En daar kwam hij steeds mee weg met die kritiek, hè? Want hij is wel een van de enige Prigozhin die ook echt daadwerkelijk successen boekte op het slagveld. Nou, dat heeft hem blijkbaar heel veel zelfvertrouwen gegeven. Maar goed, de hele tijd kritiek uiten is wel echt wat anders dan het organiseren van een gewapend conflict. En of hij zich nou terugtrekt of niet, hoe dan ook heeft hij zich hiermee vandaag echt wel tot nummer 1 vijand gemaakt van Poetin. Al dus Rusland-correspondent Iris de Graaf. Ze vertelt verder over hoe de opstand van Wagner in Moskou wordt beleefd. Wat je ziet is dat eigenlijk heel Rusland onder spanning staat door deze opstand. Je ziet het natuurlijk in Rostov, in Voronezh, waar mensen proberen de stad uit te komen. Maar ook in Moskou inderdaad staat alles onder spanning. Sinds gisteravond al is daar de KTO uitgeroepen. Dat is een antiterrorisme operatie, een soort verhoogde staat van paraatheid, waardoor er heel veel politie op de benen is, veiligheidsdiensten overal staan. De snelwegen naar Moskou zijn allemaal afgesloten met militaire checkpoints en roadblocks. Je ziet dat Prigozhin poster vandaag van de Wagner-groep overal wordt weggehaald op billboards. En de burgemeester van Moskou die waarschuwde mensen ook, blijf vooral binnen, neem maandag een dag vrij van werk. Iris de Graaf. Dan naar Nederland. Wielrenner Liewe Westra is begin dit jaar overleden aan een overdosis. Dat zegt zijn familie in een programma van Omroep Friesland. Uit de interviews blijkt ook dat het contact tussen Westra en zijn familie grotendeels was verbroken door problemen. En de Nederlandse volleyballers hebben in de Nations League in een spannende vijfzetter gewonnen van Iran. Oranje vocht zich in Ahoy tot 2 maal toe terug en boekte zijn 4e zege. Afgelopen donderdag verloren de volleyballers van Polen de nummer 1 van de wereld. Luistert nog steeds naar Missie in Spijkerbroek. Een speciale uitzending van Omroep WNL die tot 10 uur in het teken staat van de kracht van veteranen. En we zijn live in Hotel Des Andes in Den Haag, want het is vandaag Veteranendag. En we praten inmiddels al 1,5 uur over en met onze veteranen. Wat we van ze kunnen leren, hoe ze ons kunnen helpen. Maar niet alles gaat nog even goed. Dus tijd om toe te werken naar wat oplossingen dit laatste half uur. En dan kijk ik ook naar Dirk Boswijk, want ja, waar kan de politiek dan nog meer doen, hè? Ja, dat doen we onder meer met Dirk Boswijk. Maar dat doen we ook met Paul Hoefsloot, directeur van het Nederlands Veteraneninstituut. En Martijn Vroom, burgemeester van Leidschendam-Voorburg. En ook de echtgenoot, niet van een veteraan, maar wel van iemand die bij Defensie werkt. Maar we hebben net het NOS-journaal gehad. Nieuws over Rusland. Een hele bizarre ontwikkeling vandaag. Wat was het eerste wat bij je opkwam? Nou ja, kijk, we hebben al zien dat 2 jaar eigenlijk allemaal besluiten die worden genomen die vanuit ons perspectief totaal niet rationeel zijn. En dit is er wel weer eentje die erbij past. Ja, vrij deze bizar. Is nog wel gekker dan al het andere, toch? Dit is wel vrij bizar, inderdaad. Kijk, nou hadden we al gezien dat de positie van de Wagnergroep best wel sterk was, omdat ze inderdaad nog in tegenstelling tot veel reguliere eenheden nog wel successen boekten. Met heel veel kosten overigens en heel veel ellende. Maar ja, dat hij dit doet, ja, ik denk zelf dat hij zijn hand overspeelt. Verwacht ik. Kijk, je kan er op 2 manieren naar kijken. Enerzijds kan je blij zijn dat je denkt, nou, alle verdeeldheid in Rusland is fijn, want dat maakt ze zwakker in Oekraïne. Ja, tegelijkertijd, je wil natuurlijk niet dat een nog grotere gek de macht krijgt, want dat is natuurlijk alweer het andere risico. Dus, maar we gaan zien hoe het gaat ontwikkelen. Ik denk alleen als je kijkt naar de machtsverhoudingen, dan zet de Wagnergroep af tegenover het reguliere Russische leger. Nou ja, dan gaan de aantallen tellen en dan is Wagner toch wel aan het kortste eind. Dus ja, wat hier nou precies wat geprobeerd is, is echt heel bizar. Hoefsloot, ze kunnen toch niet verder zo? Je kunt toch niet, nadat dit dan is gebeurd, de Wagnergroep nog steeds laten meestrijden voor het Russische leger? Dat hele vertrouwen is daar toch kwijt? Ja, we zijn de afgelopen tijd wat meer verrast door bepaalde ontwikkelingen natuurlijk. Dus welke kant het op gaat, ja, het blijft allemaal speculeren. Ik ben het wel eens met Dirk Boswijk dat ik het gevoel heb dat hij zijn hand heeft overspeeld. Hij heeft natuurlijk altijd wel succes gehad. Hij heeft zichzelf heel groots gevoeld. Hij heeft ook altijd durven ageren tegen Poetin. Ja. Altijd commentaar gehad, maar ik denk dat dit net een stap te ver is. Maar ze blijven elkaar nodig hebben. Poetin kan ook niet zonder de Wagnergroep. Nee, ook. Lastige situatie. Ik werd vanochtend wakker, Dirk Boswijk, met dit nieuws. En ik dacht eigenlijk bij mezelf, hoe moet ik dit nou? Is dit nou goed nieuws? En zo ja, voor wie dan? Ja, dat vond ik dus. Mijn eerste gevoel was, ze vreten elkaar op. Dus in die zin is het goed nieuws. Maar het is gewoon, kijk, je moet ook nadenken. Stel, er komt een Rusland zonder Poetin of na Poetin. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat beter is. En dat is natuurlijk wel, kijk, met Poetin. Nou ja, dus zelfs die hebben we onderschat. Ondanks dat hij het heel expliciet meerdere keren heeft gezegd, hebben we het altijd onderschat. En dat sluit ook aan op u. We zijn echt veel te naïef in geweest. Maar je kan nog enigszins inschatten wat je aan hem hebt. En ja, wat er na Poetin komt, dan ben je toch een beetje overgeleverd aan wat we dan krijgen. Ja, en dan is de grote baas van de Wagnergroep ook niet iemand dat je zegt van, nou, dat is een goed alternatief. Ja, wat wel zou kunnen zijn is dat er in ieder geval voor de Oekraïners de aandacht een dag lang toch ergens anders op heeft gestaan. Ja. Is dat ook uw analyse? Nou ja, kijk, dit is natuurlijk wel desastreus. Het wantrouwen tussen de Wagnergroep en het reguliere Russische leger was natuurlijk al enorm. En dat is nu natuurlijk alleen maar toegenomen. Dus dat is, denk ik, voor het offensief van de Oekraïners, en zeker in deze timing, dat het offensief toch een beetje op stoom begint te komen. Ja, had het momentum voor de Russen eigenlijk niet slechter kunnen zijn. Maar ja, goed, wat het uiteindelijk gaat brengen, dat is voor ons allemaal koffiedik kijken. Dat zullen we de aankomende weken en maanden gaan zien. Maar ja, het is weer gewoon weer een krankzinnig hoofdstuk aan een al hele zwarte geschiedenis. Ja, we houden de ontwikkelingen in de gaten. Mocht er iets gebeuren, dan hoort u dat natuurlijk in deze live-uitzending. Voor het NOS-journaal hadden we het al over de oorlog in Oekraïne. Dat er een oorlog nodig was om ons leger te waarderen. Ja. Is dat echt zo? Ja, ik denk dat die analyse helaas terecht is. Wij hebben te lang bezuinigd, en dat zeg ik ook vanuit mijn partij, het CDA. We zijn daar te naïef in geweest. Ik ben in 1989 geboren, dus misschien is het mijn schuld. Maar sinds dat moment hebben we alleen maar bezuinigd en gedacht van we gaan in een mooi paradijs waar het allemaal vrede en welvaart is. En waar we ons alleen maar zorgen over hoeven te maken over onze wifi-verbinding. Maar inmiddels blijkt wel hoe weerbarstig de wereld is. Dat we enerzijds natuurlijk Rusland hebben, maar we ook nog China. We hebben uiteindelijk, ik ben de coalitie onder andere heb ik zelf gezeten. Hebben met heel veel pijn en moeite. De operationeel commandant hebben vorig jaar of 2 jaar geleden inmiddels al een interview gegeven. Van jongens, het piept en het kraakt. Er moet 4 miljard minstens bij. Nou, we hebben toen met heel veel pijn en moeite hebben er 3 miljard bij gekregen. Vanuit mijn partij hadden we op meer gehoopt, maar je hebt natuurlijk een meerderheid nodig. Ja, en de eerlijkheid gebied te zeggen dat het uiteindelijk dankzij Poetin is dat er uiteindelijk nog 2 miljard bovenop kwam. Dus dat we op totaal 5 miljard investering kwamen. Nou, dat is natuurlijk heel erg mooi, veel salaris, maar heel erg mooi. Maar het gevaar daarin zit, is dat het nu zo snel komt, dat natuurlijk zo meteen kijken we allemaal weer naar op de talkshowtafels, naar de nieuwe singles van René Vroeger en weet ik allemaal. Dan zijn we dit allemaal weer vergeten. En dan denken we, het viel eigenlijk allemaal wel mee, we kunnen wel weer op bezuinigen. En daarom hebben we ook samen met de SGP, VVD en het CDA hebben we een initiatief voorstel gedaan om die 2% wettelijk vast te leggen als een bodem, dus niet als een plafond. Ja, en toch, daar hebben we het ook vaak over gehad, Dirk Boswijk, bij toevallig ook nog. Ja. Maar toch zou je ook daar nog wel harder in kunnen zijn, ook als CDA zijnde. Ik heb u toch nog nooit horen zeggen, wat ons betreft, vast is vast. Nee, ik vind echt die 2% moet de bodem zijn. Die 2% is bepaald in 2014. En in deze coalitie, in Rutte 4, gaat het CDA nooit akkoord met nog enige bezuiniging die ertoe kan leiden dat die 2%-norm niet gehaald wordt. Nou, we hebben pas alleen een bezuinigingsronde gehad en daar hebben we het met hand en tand tegengehouden dat het bij Defensie. Dat is net niet helemaal het antwoord op mijn vraag. Het zal nooit gebeuren dat in Rutte 4. Nou ja, dan ga ik. Maar daar hebben we jullie ook voor nodig, want dat kunnen we in de politiek niet alleen. Dat is een ideaal moment nu, dus laten we. Het wetsvoorstel ligt er. Het komt binnenkort in behandeling. Maar er is op dit moment geen politieke meerderheid voor in de Tweede Kamer. Dus ondanks dat we allemaal zien dat we moeten investeren in de krijgsmacht en dat we zien dat het hard nodig is en dat we ook van ver moeten komen. Over rechts komt u een heel eind, toch? Nee. De partij, ik weet dat de PVV geen voorstander is, dus dan gaat het al heel snel. Dat is een beetje de grootste partij op rechts. Dan moet je over links, dan moet je naar D66. En die is op dit moment ook nog niet voor. Dus dat is. En het argument is dan, dan halen we eigenlijk het mandaat bij onze toekomstige generaties weg. En die zijn verstandig genoeg om te investeren in defensie. Maar al kijk je naar de geschiedenis, 1672, daarvoor werd bezuinigd op defensie. Voor de Eerste Wereldoorlog hebben we bezuinigd op defensie. Voor de Tweede Wereldoorlog hebben we bezuinigd. We doen het elke keer. Dus dan denk ik, nu we dit allemaal de afgelopen 400 jaar hebben geleerd, is het misschien het moment dat we een bodem neerleggen waarvan we zeggen, het moet een stabiel percentage zijn waar je gewoon als krijgsmacht vanuit kan gaan. Hier kunnen we op begroten. Paul Hoefsloot, nou zit u toch weer te luisteren naar een politicus die zegt, ik kan er net geen meerderheid voor vinden. Ja, maar daar gaat hij wel heel hard aan werken. hij noemde net een heel mooi jaar al, 1989. Dat was het jaar dat ik van de Kamer afkwam. Volgens mij is er deze week een landbouwakkoord geklapt op de opmerking, op intenties kunnen we niks. Nee, maar we hadden het over 89, toen viel de muur, toen begon ik. En daarna is het alleen maar stroomafwaarts gegaan. Dus we hebben inderdaad heel veel roofbouw gepleegd op onze organisatie. Het is mooi dat er nu extra geld is bijgekomen. Maar dat wil niet zeggen dat we dat ineens ook weer heel snel kunnen opbouwen. Maar u vindt dus niet dat ook in uw rol u nu hier zit, u kunt toch gewoon tegen deze politici hier, deze politicus, maar hij vertegenwoordigt even het Haagse gekrakeel van dit moment, u kunt toch gewoon zeggen, jongens, regel het? Ja, ik zeg niet dat ik dat niet vind, dat zegt u. Maar u vindt dat bij deze? Natuurlijk vind ik dat hij voor ons de strijd moet aangaan. Nou, dat doet hij, dat weet ik zeker. Ergens komt natuurlijk die moeite om dit soort dingen structureel te maken, komt vandaan vanuit een hele mooie luxe, namelijk dat we het niet hebben hoeven voelen al die tijd. Ja, klopt. Ik ben heel dankbaar dat ik me niet zo druk heb hoeven maken over oorlog en dat dat hier is. Ja. Ik was ik denk dat er een geleden was ik bij het een Paul bekend museum. Daar hebben ze gewoon de citaten van uit de ministerraden van destijds aan de muur geplakt. Dat het vredesdividend gecashed kan worden. Wij kunnen wel, omdat het zo vredig is in onze omgeving, kunnen we wel wat minder uitgeven aan defensie. Echt, dat is, nou, het woord naïviteit is al vaker gevallen, maar dan moet je een dikke rode streep onder zetten. En ja, ik vind het, wat ik pijnlijk vind, is als het om percentages gaat. Het gaat om verstandig investeren voor voldoende. En je moet ook weten wat voldoende is en wat je, hoe eerlijk je omgaat met je mensen die je vraagt dat te doen. Je hebt ook, je vraagt mensen om een carrière te doen bij de krijgsmacht. Deels ga je er misschien weer uit. Maar je moet gewoon perspectief bieden en zekerheid. Anders gaat het thuisfront ook denken. Ja, hallo, we hebben een hypotheek. Doe even normaal. En ja, toch echt hoor. Dus ik vind dat je ook echt moet kijken naar hoe ga je als samenleving om met die mensen die je vraagt. Als het nodig is, wil jij dan naar voren? En dat is steeds lastiger. Defensie heeft moeite met het personeelsbestand op peil te houden. Er zijn grote discussies geweest over hoe weinig ze wel niet verdienen. Dat je eigenlijk meer verdient als je bij de McDonald's of laat ik zeggen bij een grote fastfoodketen in de keuken staat. Dat gaat nu iets beter, maar is het al genoeg? Nou, toevallig heb ik zelf ooit nog een keer hamburgers geflipt. Ik weet inderdaad dat dat zo is. Maar het is natuurlijk schandalig dat die situatie er is geweest. Er is overigens al een nieuwe CAO gekomen. Ja. Er is een grote verbeteringsslag gemaakt. Is het genoeg? Ja, ik denk nooit. Tegelijkertijd concurreer je ook tegen een arbeidsmarkt. In een arbeidsmarkt waar het ontzettend moeilijk is. Want aan iedereen is het gewoon tekort. En ik denk dat het niet eens zozeer gaat om. Kijk, bij manschappen was het echt schrijnend. Kon je eigenlijk gewoon eigen je gezin niet meer onderhouden. Dus daar is het goed dat daar een grote stap is gezet. Maar ik denk dat het vooral in zit wat Martijn zegt, is dat langjarig perspectief. Dus als jij zegt, ik kom die krijgsmacht binnen en ik ben bereid om eigenlijk mijn hele carrière te zitten, dat je ook gewoon langjarig weet waar je aan toe bent, je groeipad enzovoort. En dat doen ze in de Verenigde Staten doen ze dat wel. Dus dat kunnen wij dan weer leren van de Verenigde Staten. Wat zou dan een groeipad kunnen zijn bijvoorbeeld? Stel dat het niet nodig is dat je op missie gaat jarenlang. De komende 10 jaar bijvoorbeeld. Wat doe je dan 10 jaar lang? Nou ja, kijk, dat is ook interessant. Hè? Want toevallig had ik pas geleden een groep van luchtmobiles bij mij op bezoek in de Tweede Kamer. En daar was het argument van, ja, waarom gingen ze daar de dienst uit? Dat was eigenlijk omdat ze alleen maar op oefening gingen, of in Duitsland of in de Verenigde Staten, en eigenlijk geen inzet hadden, geen missies meer. Dus die zeiden eigenlijk, we willen heel graag, ja, zoals zij het zeiden, voor het EGI. En ik sprak die pelotons, ook voor computercommandanten ook. En die zeggen, ja, al die jongens van mij gaan er gewoon uit. Die gaan bij de politie werken. Omdat ze daar het gevoel hebben, ik ben de hele dag op uitzending. Het is eigenlijk oefenen voor een evenement, of opbouwen voor een evenement wat nooit komt. Ja, nou ja, ik denk dat je dat zo goed kan omschrijven. Hiermee wil ik eigenlijk aangeven dat er heel veel argumenten zijn en heel veel knoppen. Het is voor een deel is het salaris geweest. Dat hebben we nu al, denk ik, opgepakt. Als u dat dan concreet maakt, moeten we onze mensen vaker op missie sturen dan? Nou, kijk, ik denk niet dat het dan het doel moet zijn dat we zeggen, we moeten zoveel mogelijk missies uit de kast trekken om mensen gemotiveerd te houden. Maar ik denk dat dat wel een punt is wat je mee moet gaan wegen. Van joh, je moet mensen ook wel gemotiveerd houden. Die komen wel bij de krijgsmacht om voor de samenleving wat te doen. En ja, dat vraagt het soms wel eens dat je naar gebieden moet. Mag ik een vraag stellen aan Derek dan? Want uiteraard. Ik heb wel eens bij de KNVRO iets mogen vertellen over mijn beeld van hoe je met veiligheid om zou moeten gaan. Dus de Vereniging voor Reserveofficieren. Ik vind dat we veel meer naar een integrale benadering van veiligheid moeten. Ja. En waarom zou je dienende militairen niet ook inzetten binnen het land voor veiligheid? Dat gebeurt al deels bij zware procesbewaking als het bij de rechtbank is en zo. Ja. Je hebt toch veel meer aan de training en de oefening en de kundigheid van de medische, van de technische kant. Ja. Die is zo groot. Zet ze gewoon in. Nou ja, een goed punt ook is wat wij, daar ben ik helemaal mee eens, wat wij een tijdje geleden hebben ingebracht in het debat, is bijvoorbeeld de genie inzetten bij het ontmantelen van drugslabs. En nou, noem allemaal, wij waren ook gewoon gevaarlijke stoffen, explosieven enzovoort. Dus ik weet dat krijgsmacht daar ook mee bezig is en dat daar ook wel stappen worden gezet. Ik denk dat dat ook goed is. Maar het grappige is, daar loop je ook nog tegen heel veel bureaucratische regeltjes en eilandjes en ego's. Dus dat is nog wel een ingewikkelde beweging. Maar daar gebeurt wel het een en het ander op. Wat denkt u, generaal Paul Hoefsloot? Wat denkt u, is dit een goede manier om mensen langer bij Defensie te houden? Ja, dat ben ik van overtuigd. Kijk, we hebben natuurlijk in Afghanistan bijvoorbeeld heel veel nieuwe technieken ontwikkeld om bepaalde spullen te vinden. Ja. Nou, die kun je één op één ook inzetten in het werk wat je doet in Nederland. We noemen dat ook wel hoofdtaak 3. Dus je kunt de maatschappij heel mooi ondersteunen met de kennis en kunde en technieken die je in huis hebt in je organisatie. Dus ja. Waarom niet? We gaan richting de laatste 10 minuten van onze uitzending. Als we nou eens kijken naar waar nou echt concreet behoefte aan is, Paul Hoefsloot, als ik nou eens bij u begin, om de rol van veteranen in onze samenleving beter te waarborgen. Waar heeft u dan concreet behoefte aan? Nou, waar ik concreet behoefte aan heb, is dat we veteranen vaker inzetten, vaker gebruiken, ook in gemeentes. Hè. Dus je moet weten dat je veteranen in je gemeente hebt. Je moet weten waar je ze kunt vinden of in ieder geval aan je verbinden. Nou, dat gebeurt al in heel veel gemeentes. Maar gebruik ze dan ook bijvoorbeeld bij als je een groot evenement gaat organiseren. En dat hoeft geen Veteranendag te zijn, maar kan ook wat anders zijn. Ja, want we hebben 2 fantastische voorbeelden ook vandaag aan de tafel gehad. De Veteranen Search Team, Missie in de Klas. Maar u zegt ook bijvoorbeeld op dit soort incidentele gevallen zou je bijna kunnen zeggen. Nou ja, als je hoort de dag als vandaag, Veteranendag, dat ze politiemensen uit ongeveer heel Nederland moeten halen om het hier veilig te maken. Nou, waarom zou je daar ook niet veteranen of... Hè? Ja. Militair of in kunnen zetten. Als beveiliger van evenementen, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, hè, om de politie te ondersteunen, maar dan meer in de beveiligingstaak. Nou, waarom gebeurt dat dan niet? Ik denk dat je die vraag aan de politie moet stellen, niet aan mij. Of aan de burgemeester, die zit hier toevallig wel. Ja, de burgemeester vraagt net aan het Kamerlid, joh, waarom gebeurt dat niet? Romeo Delta, regel dat. Ja, ik vind dat heel... Het zijn allemaal ambtenaren, werken allemaal voor de overheid. Ja, echt serieus. Hoe kan je nou allemaal uit belastinggeld betaald worden... He, allemaal, van de publieke omroep tot de burgemeester, tot de Kamerlid, tot de generaal. Allemaal belastinggeld. En dan gaan we praten over hokjes en schotten en afstand en bureaucratie en formulieren. Kan mij het schelen? Het raakt u. Met andere woorden, u zit ook in de veiligheidsdriehoek. U zou enorm geholpen zijn als Dirk Boswijk en de zijnen het zouden regelen dat u veteranen in kunt zetten. Nou, kijk, dat kan ik al als het gaat om... We hadden het net even met... Maar wat heeft u dan wel concreet nodig? Nou, ik wil graag dus een integrale benadering van het hele begrip veiligheid. Dus dat we daar gewoon van zeggen, iedereen die voor de overheid werkt, die mag... En allemaal onder elkaar, onder de verantwoordelijkheden die er zijn, hoor, maar gewoon inzetten en gebruiken. Maar ik vind het vooral heel belangrijk dat we de kwaliteiten en technieken, wat kunnen militaire perspectieven, dat we die leren kennen en gebruiken waar we ze nodig hebben. En niet pas als het, nou ja, om het echie gaat. Dennis van der Kraats, Veteranen Search Team oprichter, zelf veteraan. Zou u erom te springen staan? Nou, kijk, ook het Veteranen Search Team is breder inzetbaar als het zoeken naar mispersonen. Onze hoofd. Doel is het zoeken naar mispersonen. Alleen wat wij wel zeggen is, zodra er ook maar iets van een geweldspectrum kan ontstaan, en dat heb je dus bij evenementen met burgers die een bakje te veel op hebben, zeggen wij wel van nou, dat doen we dus niet. Hè, dus, waarom dan niet? Wij hebben als stichting heb je ook een verantwoording naar de vrijwilligers toe. Ja. En we hebben geen bevoegdheden wat dat betreft. Dus kijk, ik vind zelf dat Defensie in Nederland ontzettend veel doet. Kunnen ze nog meer doen? Denk ik wel. Maar daar zullen ze dan ook geld en middelen voor moeten hebben. Kijk maar naar de coronaperiode. Daar heeft Defensie een enorme grote bijdrage aan geleverd. Mm. En dat doen ze nog steeds. Ook nu na corona met andere zaken. Maar ik denk dat er veteranen, en er zijn ook inderdaad al voorbeelden van, ja, die kunnen een veel bredere rol pakken in de samenleving. Naast u zit Jurgen Duister, Bosnië-veteraan. Als Martijn Vroom belt, die zegt, ik heb een gezellig feestje bij mij in de gemeente. Ik zoek wat beveiligers. Kan hij bellen? Zo kort door de bocht kan dat denk ik niet. Ik pleit ook wel voor zo'n integraal veiligheidsplan. Hè. Dat lijkt me nou goed. En natuurlijk willen veteranen daar een bijdrage leveren. Weet je, elke professional die wil vooral serieus genomen worden. Dat betekent dat je hem wegstuurt en je vraagt hem de kans te geven. Dat risico zit erin dat het hoogste offer betaald moet worden. Dat je hem wegstuurt met serieus materiaal. Want dat wil elke professional toch ook. En als je dan ook vraagt van, joh, kun jij een bijdrage leveren aan de samenleving? Dan weet ik zeker dat er heel veel veteranen, zoals jullie, 2600, staan te springen om dat te doen. Want maar dat is de beste erkenning voor het vak wat zij hebben uitgeoefend en wat ze graag uitoefenen. Maar dat is dus wel een belangrijk punt wat u zegt, serieus genomen worden. Dus het moet, als zo'n burgemeester dan belt, dan moet dat wel voor een taak zijn waarvan u zegt, je moet me niet zomaar bellen. Nee, dat bedoel ik er niet mee. Het hoeft voor mij, elke dienende taak is prima. Het maakt mij niet uit wat de burgemeester zou vragen aan mij om te doen. Maar het moet goed geregeld zijn. Het moet goed geborgd zijn qua veiligheid en qua bevoegdheid. Als ik een taak krijg, dan wil ik ook bevoegdheden daarbij hebben. Want ik draag dan een verantwoordelijkheid. Dan moet ik de spullen daarvoor hebben. De omstandigheden die mijn taak ook goed kunnen laten uitvoeren. Dirk Boswijk, dan we hebben het eigenlijk over de bredere inzet van veteranen. De bredere blik op veiligheid, om het zo maar te zeggen. Bent u voorstander? Ja, nou ja, sterker nog, ik zie al best wel wat beweging bij Defensie op dit gebied. Als ik hem dan even het los van het labeltje veteranen, ik kijk bijvoorbeeld naar de rol van de Nationale Reserve, waar veel veteranen in zitten. Die worden nu recent vrij vaak gevraagd om de politie te helpen ondersteunen bij het beschermen van rechtbanken met bijvoorbeeld het Marengo-proces. Nou, dat zijn best wel serieuze taken. Dat was een paar jaar geleden echt nog onbespreekbaar. Dus daar zien we echt wel een verandering in. En ik denk dat heel erg belangrijk is. Dat we dus militairen in die rol heel serieus nemen. En dat komt natuurlijk ook gewoon een stukje door noodzaak. Omdat we gewoon zien dat de samenleving een stuk onveiliger is geworden. En dat we ook reguliere eenheden ook gewoon slecht gevuld krijgen. Dus het ontstaat door noodzaak. En nou zou je er eigenlijk een visie op moeten hebben. Hoe ga je dat doen? Want dat is ook iets wat je kunt bieden. Ja. Want je hoeft. Ik sprak laatst iemand, die was 36 weken per jaar in het buitenland geweest. Ja, dat is maar heel veel inzet. Ik kan ook in het binnenland zijn, die ook gewoon echt gewaardeerd wordt. Overigens, het is niet alleen veiligheid, hè? Als je ziet wat ze kunnen sleutelen aan zo'n panzerhaubitzer. Potverdulk is dat, dan kunnen ze toch wat zeggen. Ja. Dus er zitten ook technici bij, maar ook in de verzorging en in de zorg. Dat is met die trein, dat grote treinongeluk laatst, dat is bij ons om de hoek gebeurd. Voorschoten. Ja, het ziekenhuis in Utrecht, wat dat dan gelijk klaarstaat en wat dat levert, dat is ook Defensie. Ja. Echt kippenvel, hoor. U luistert naar Martijn Vroom, burgemeester van Leidschendam-Voorburg. En er wordt goed geluisterd zelfs, want er is zelfs een luisteraarsopmerking aan uw adres. Als gemeente dan mee wil denken, zorg voor voorrang bij huurwoningen, kortingen voor uitjes, recht op kinderopvang. Als de veteraan niet in staat is om te werken en voor zijn gezin kan zorgen en partner werkt wel, heb je geen recht op kinderopvang. Er is nog veel winst te behalen. Mariska? Ja, het is zo. Iemand die dus beschadigd terug is gekomen, PTSS of wat dan ook, die zit thuis met een reden. De partner werkt, maar dan hebben ze dus geen recht op kindertoeslag of wat dan ook. Dus dan dragen ze nog voor alle kosten zelf op, terwijl die persoon zit niet voor niks thuis. Die Martijn Vroom? Zorgen voor de kinderen. Martijn Vroom, hoe luistert hij naar? Ja, heel interessant. En ik wou dat ik hem eerder had gehoord. Dan had ik hem ook bij de veteranenombudsman ingestoken. Maar daar ga ik dan alsnog... Maar dat weet hij al lang. Oh nee, dat is goed. Dank je wel dan. Want nee, maar dat vind ik echt iets om bij de veteranenwet evaluatie mee te nemen. Want als je dat moet je echt goed regelen. Want helder, zeg ik, eens. Kijk, die toewijzing van die woningen, daar heb je als gemeente al lang wel wat ruimte in. Maar ja, iedereen zit te springen om die woningen. We willen inzetten, moet er ook iets tegenover staan. Ja. Is dat politiek? Denk dat daar draagvlak voor is om dit soort dingen aan te pakken? Nou, ik moet heel erg zeggen over dat kinderopvang, dat wist ik niet. Misschien niet goed gelezen, maar had ik dat geweten, hadden we het afgelopen maandag dat in het debat wel ingebracht. Want ik vind dat wel een gek punt, moet ik zeggen. Nou, is het in Den Haag wel zo dat u nog wel wat kansen krijgt om het in te brengen? Dus bij deze? Zeker, er komen nog wel eens wat debatten voorbij, inderdaad. Nee, en ik weet over de woningen, dat toevallig ook deze week er een debat over geweest, over de woningmarkt. En dat daar ook vanuit de Kamer ook een motie is ingediend. Dat ging dan niet over huurwoningen, maar dat ging over koopwoningen. Dat je dan ook gaat kijken. Er wordt natuurlijk gekeken naar, vooral in de Randstad, woningen voor leraren, politieagenten, en dat er ook militairen onder worden geschaard. Omdat we dat belangrijk vinden, dat vooral die belangrijke beroepen overal in het land wel gewoon een woning kunnen vinden. Dus die regionale overheden kunnen zo meteen al, ook bij nieuwbouwprojecten, daar voorrang gaan verlenen aan bepaalde beroepsgroepen die gewoon cruciaal zijn. We gaan toch nog even terug naar Rusland. Er komt net nieuws binnen dat het Kremlin, of een woordvoerder van het Kremlin, die zegt dat het onderzoek naar Prigozhin, dat ze dat laten vallen. Dat er geen vervolging komt voor de deelnemers van Wagner voor deze actie. Ja. Ja. Er is een deal. Ik zag Jurgen Duister ook met twee handjes klappen. Ja, dat was inderdaad het symbool van handje klap. Ja, ze hebben elkaar eigenlijk nodig als je de situatie in Oekraïne ziet. Ze kunnen niet zonder elkaar, denk ik. Ja. En wat zegt dat dan weer? Nou ja, wat we eigenlijk al wisten, dat Rusland het niet zo makkelijk heeft met die oorlog in Oekraïne. En dat het misschien ook nog niet stopt voorlopig. Nee, ook dat niet. En dat is wel zorgwekkend. Ja. Toch zorgwekkend. Toch geen goed nieuws. En ik denk dat het vertrouwen hier wel, ondanks dat ze tot een deal komen, dat het vertrouwen na vandaag nog verder beschadigd is tussen de twee. Dus dat het er nog een keer gaat escaleren. Misschien niet zo opzichtig als vandaag, maar dat is wel een feit. Ja. Als we nu eventjes een soort afronding gaan doen, want we hebben nog 2 minuten. Dan vraag ik het aan de veteranen aan tafel. Hebben jullie iets gemist? Iets wat er beter kan? Moeilijke vraag. Moeilijke vraag. Nee, ik was al blij met dit laatste stuk ook. Hè? Maar het is inderdaad wel Romeo Delta. We kunnen het bespreken, maar ik heb altijd geleerd, de proef is in de eating. Ja, klopt. Klopt. Nee, het klopt. Kijk, weet je, het geld is in die zin geregeld. Nou, daar hebben we het zorgpunt van. Is dat ook duurzaam geregeld? Dus Frank, echt waar, ik ga ermee aan de gang. En het andere punt is personeel. Dat is gewoon een heel groot punt waar we echt... Daar maak ik me het grootste zorgen over als ik naar de krijgsmacht kijk. Of mensen nog wel genoeg mensen willen werken. Ja, maar ook nog bij de organisatie blijven. Dat is ook... De uitstroom is gewoon best zorgwekkend hoog. De instroom onvoldoende. Dus dat is echt wel een zorgwekkend punt. Ja. Al Hoefsloot, u deelt dat? Ja, dat is zeker een punt. En dat betekent dus ook dat je naar alternatieve manieren van personele vulling moet kijken. We moeten veel meer samenwerken met het bedrijfsleven in allerlei uitwisselingen. We kunnen elkaar daar heel erg in versterken. Maar het strandt vaak in de bureaucratie en dat is heel jammer. En nou, die opmerking aan de overkant van de tafel is dan ook weer helder. Ik ga u bedanken, Paul Hoefsloot, directeur van het Nederlands Veteraneninstituut. Fijn dat u er was. Zeg ik ook tegen Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam-Voorburg, die het veel goeds doet voor veteranen. Het veteranen-search-team, Mariska en Dennis, dank voor jullie komst naar hier toe. Zeg ik ook Jurgen Duister. Uw bijdragen waren erg fijn. En die van Dirk Boswijk ook zeker, Dirk Boswijk. En die heeft hier net de belofte gedaan dat het allemaal goed dreigt te komen. En we hebben het ook over Rusland gehad. In verband met de speciale ontwikkelingen in Rusland is er vanavond om 22:30 een speciale uitzending van Op1. Dat is bij NPO1 te zien. Dat wordt gepresenteerd door Sven Kokkelman en Thijs van der Brink. En hier op deze zender NOS Langs de Lijn met Jeroen Stekelenburg. Wij wensen u nog een fijne avond. Ster. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. Ontdek hoe Vodafone Business uw bedrijf vooruit helpt met oplossingen voor veilig hybride werken. Leer meer op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een 43-inch Philips Ultra HD Smart TV ter waarde van €499 als welkomstcadeau bij een internet- en tv-abonnement van KPN. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. Dus grijp je kans, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is altijd te kort. Fijn weekend! Nu bij One Casino. Goudkoorts. Doe mee en claim jouw deel van de €150.000 in de prijzenpot. Ga snel naar onecasino.nl en speel gratis mee. There's only one casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. NPO Radio 1.